أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وتح الارض وخلق الخلائق وقدر المقادير حتى جرت الامور بتقديره وارادته الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو, دنیا اور آخرت کی جتنی بھی مسائل ہیں اور دنیا اور آخرت کی ہر راحت ہر رنج, اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں, اسباب زمین پر بنتے ہیں. اگر ہم پر مصیبت آئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہاری بدعملیوں نے مصیبتوں کے دروازے کھلوائے. اور اگر خیر و برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو اس کا فیصلہ آسمان پر, سبب زمین میں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, ارے ملک والے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو کام کر لو, ایک ایمان مضبوط کر لو, ایک تقویٰ سیکھ لو, تو ذرہ ذرہ ذرہ ذرہ وہ برکتوں کے لیے دروازہ بن جائے گا. ہواؤں کے جھونکے برکتیں لائیں گے, زمین آسمان سے برکتیں اتریں گی نکلیں گی, سبب نیچے فیصلہ اوپر. زمین میں آسمان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قبضے, اللہ کے فیصلے, اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں. اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. اللہ سب کو کھلاتا ہے, وہ خود نہیں کھاتا. یطعم ولا یطعم هو الاول والآخر, وہ پہلا وہ آخری, لہذا نہ اس کو کوئی بنانے والا نہ اس کو کوئی مٹانے والا. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو الذی خلقکم، میں نے جو تمہیں بنایا، کوئی ہے میرے سوا تمہیں بنا کے دکھا دے، کوئی ہے میرے سوا تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دے کے دکھا دے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے کون تھا رزق دینے والا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو وہاں بھی تجھے رزق پہنچا سکے؟ تو اس زمین آسمان میں میرے بھائیو وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے. اللہ کی چاہتوں کے انداز قرآن پاک سے، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت، ویضل من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے. ملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک واپس لے لے. عزت اور ذلت، وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا اللہ عزت دے گا. کوئی اور بھی ہے عزت دینے والا کا نہیں. ان العزت للہ، ان العزت للہ، عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اور بھی ہے طاقت دینے والا کا نہیں. ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ کی حکومت میں کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی اور مددگار ہو، کوئی اور شریک ہو، کوئی اور معاون ہو، کوئی اور اس کا کام اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بتاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، سارے کام اللہ خود کرتا ہے، سارے فیصلے اللہ خود کرتا ہے. اس کے فیصلوں میں کسی قسم کی نہ کوئی مشاورت ہے، نہ کوئی وزارت ہے، اور نہ کسی سے وہ پوچھتا ہے، نہ وہ کسی سے مدد لیتا ہے. لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا. لا یحتاج الی شیء، کسی کا وہ محتاج نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، کسی کی طرف اس کی حاجت اور ضرورت نہیں. خلق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا. فقدرہ تقدیرہ، اس کے ایک نظام اندازے کے ساتھ چلانے والا. والقمر قدرناہ منازل، اس چاند کی منزلیں طے کرنے والا. الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو اپنے نظام پہ چلانے والا، چاند کو اپنے نظام پہ چلانے والا. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، کبھی ہوا ہی نہیں کہ چاند سورج ٹکرا جائیں. وللیل سابق النہار، کبھی ہوا نہیں کہ رات دن سے آگے چلی جائے. رات پر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جب چاہتا ہے اللہ رات کو لمبا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے. آج کل چھوٹا کر رہا ہے، تو ہے ہم نے طاقت کے لمبا کر کے دکھا دیں. ہماری نیند نہیں پوری ہو رہی، تو چلو بھائی ہم تو ویسے آج کل رات دو بج جاتے ہیں، تو یہ کوئی ہم تھوڑا کھینچ کھانچ کے رات کو لمبا ہی کر دیں. تو کوئی ہے انسانوں میں طاقت کہ اس کو لمبا کر دیں، یا انسانوں میں طاقت ہو تو دن کو چھوٹا کر دیں، لمبا کر دیں. پھر ایک اور طرح سے اللہ نے سمجھاتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، دیکھ رہے ہو جو رات تمہارے سر پہ کھڑی ہے، اگر تیرا رب اس رات کو کہہ دے کھڑی ہو جا، کہاں تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک تو نے نہیں جانا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو تمہیں سورج نکال کے دکھا دے؟ اس رات کو تم ہٹانا چاہو گے، سارا جہان مل کے نہیں ہٹا سکتا. پھر اس کے برعکس قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن کھڑا کر دوں، الہ یوم القیامہ، قیامت تک کھڑا کر دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو تمہیں رات لائے تمہارے لیے جس میں تم آرام کر سکو؟ ان آیات سے اللہ کے ذہن بناتا ہے، ان آیات سے اللہ کے ذہن بناتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں. جسے اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے بغیر کوئی طاقت ذاتی نہیں رکھتا. آگ جلاتی ہے، ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لیکن اس کا جلانا ذاتی نہیں ہے. اللہ نے رکھ دیا وہ جلانا شروع کر دیا. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں جلانا، تو ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی، کوئی نہیں جلایا. ابو مسلم خولانی اسود عنسی، یمن میں جھوٹا نبی مسلمہ قذاب سے پہلے، اس نے ان کو آگ میں ڈالا. جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا اندر کھڑے نفل پڑ رہے تھے, آگ نے کچھ نہیں کیا. یہ صحابی نہیں ہے, تابعین ہے, صحابی نہیں تابعین ہے. پانی کا کام ڈبونا ہے, پانی کا کام ڈبونا ہے, لیکن اللہ کے ارادے سے ڈبوتا ہے, اللہ کی چاہت سے ڈبوتا ہے, اللہ کی چاہت سے موت آتی ہے. علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا, یا اللہ پار لگا دے 4000 کا لشکر. فرمایا کود جاؤ کود جاؤ. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں, فسمینا واقتحمنا فعبرنا وما بل الماء اسفل خفاق ابلنا. ہم نے بسم اللہ کہہ کر جو گھوڑے ڈالے اور اونٹ ڈالے تو ہمارے گھوڑے اونٹ پانی کے اوپر چلتے چلے گئے اور پانی ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی تر نہ کر سکا. جو اللہ چاہتا ہے, میں نے کہا تھا ماشاء اللہ کان, وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہو سکے گا. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رزق کی تنگی اور فراخی کا, يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, جس کا چاہے کھول دے, جس کا چاہے تنگ کر دے. پھر آپ آسمان سے پانیوں کا برسانا, تو لگا لگ کرتا يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ, جہاں چاہے بارش برسوں. يَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ, جہاں سے چاہے بارش کو ہٹا دوں, جہاں سے چاہے ہٹا دوں. پھر زندگی اور موت کا نظام ہے, يُحْيِي ومیر, جس کو چاہے موت دے دوں, جس کو چاہے زندہ کر دوں. پھر خوشی اور غم کا نظام ہے, تو لگا تھا اضحك وابقى, جسے چاہوں ہنساؤں, جسے چاہوں رلاؤں. پھر فقر اور غنا کا نظام ہے, تو لگا تھا اغنا واقنا, جس کو چاہے غنی کر دوں, جس کو چاہے فقیر کر دوں. یہ سارا میں قرآن سے آیات چن چن کے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ دنیا کے لحاظ سے آپ کو عرض کر رہا ہوں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, بیمار ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے وہی شفا دیتا ہے, بیمار ہو جائیں وہی شفا دیتا ہے. اور نفرتیں پیدا ہو جائیں تو محبتیں بھی وہی لاتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ غُدًّا, کا دو کام کر لو, ایمان بنا لو, عمل بنا لو, میں تم سب کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دوں گا. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ غُدًّا, تم ایمان ٹھیک کرو, عمل ٹھیک کرو, ہم تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. آج جو ہمارے اندر نفرتیں ہیں, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے عمل ٹھیک نہیں, ہمارے ایمان میں کمی ہے. اگر ہمارا ایمان اور عمل ٹھیک ہوتا تو ہم میں محبتیں ہوتی, اختلاف کے باوجود بھی محبت کی جا سکتی ہے. ظرف چاہیے, ظرف چاہیے, ذرا سا کسی سے رائے الگ ہوئی تو بس اسی وقت اس سے نفرت نفرت نفرت, دوری دوری دوری. میرے بھائیو, ہم تو یہ زور لگا رہے ہیں کہ یہ امت اختلاف کے باوجود بھی محبت سے رہنا سیکھ لے, اختلاف کے باوجود بھی مل کے رہنا سیکھ لے, اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب ہو کے رہنا سیکھ لے, تو اللہ کی ربی مدد کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں. پھر دنیا میں مدد, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایوب بنصر ہی میں اشا, جس کی مدد کروں گا ہو جائے گا, جس کی نہیں کروں گا نہیں ہوگی. پھر اللہ کا قرب, تو کہہ رہا ہے یختص برحمت ہی من یشاء, جس کو چاہوں گا اپنی رحمت کے قریب کروں گا, جس کو چاہوں گا نہیں کروں گا. یہ تو تھوڑا سا دنیا کے لحاظ سے ہو گیا, اس میں تقریباً ساری قسم کے حالات آ گئے. اب آخرت آئی, تو اللہ کہہ رہا ہے یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے معاف کر دوں, ویعذب من یشاء, جس کو چاہے پکڑ کے عذاب دے دوں. تو پیدائش سے لے کر موت اور موت سے لے کر آخرت تک کے جتنے حالات ہیں, اس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, وہی ہوگا جو اللہ. وما توفیقی الا باللہ, ہم یہاں آئے تو اللہ نے چاہا, آپ آئے تو اللہ نے چاہا, میں بول رہا ہوں تو اس کا ارادہ ہے, آپ سن رہے ہیں اس کا ارادہ ہے. اس بحر بر میں میرے بھائیوں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور اس کائنات میں اس کی حکومت بڑی طاقتور ہے. اپنی حکومت کے چلانے میں نہ وہ کسی سے مدد لیتا ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے, نہ وہ کسی کو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں آ کر میری مدد کرو. لا یعوذہ حفظہما, نہ وہ سوتا ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. اور لا یعوذہ حفظہما، نہ وہ بھولتا ہے، ما کان ربک نسیہ، نہ وہ فیصلے غلط کرتا ہے، لا یضل ربی، نہ وہ غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ ظالم ہے، وما ربک بظلام للعبید، نہ وہ عاجز ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہ وہ بخیل ہے، جس کے خزانے تھوڑے ہوں، للہ خزائن السماوات والارض، اور نہ وہ کوئی ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت محدود ہو، بلکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، اس کی حکومت کی کوئی حد نہیں، پیچھے دیکھو تو سرا کوئی نہیں، آگے دیکھو تو انتہا کوئی نہیں، ابتدا سے بھی پاک ذات ہے، انتہا سے بھی پاک ذات ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ اس ساری کائنات کے نظام پر پوری طاقت کے ساتھ حکمران ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ میرے بندے، ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے سے کہہ رہا ملک وال کے مسلمانوں، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل؟ ترجمہ تو یہ ہے، انتم اشد خلقا، لیکن اللہ نے اس میں بات یہ سمجھائی ہے، جو اللہ بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے بندو، یہ بتاؤ کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو سنبھالنا مشکل؟ آسمان کتنا لمبا جوڑا ہے، میرا قد کتنا ہے، آپ کتنے ہیں، کتنا ہمارا قد ہے؟ پھر یہ کائنات اتنی وسیع ہے، یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں تو زمین نظر نہیں آئے گی، ایک نقطہ نظر آئے گی۔ کتنی وسیع ہے؟ اس میں 3% روشن ہے اور 97% میں اندھیرا ہے۔ یہ جو آپ آسمان تک دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس میں 3% روشن ہے، 97% اندھیرا ہے۔ جو 97% اندھیرا ہے اس میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جو 3% نظر آتا ہے اس میں جو ستارے گردش کر رہے ہیں، ستارے، اور نہیں چاند دیکھا، یہ بھی ایک ستارہ ہے، ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے، ساتھ اور کتنے ستارے، ادھر ایک زہرہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو ان ستاروں کو جو 3% کے اندر ہیں، اگر ان کو گنا جائے، گنا جائے، اور گننے میں ہر ایک کو ایک سیکنڈ لیا جائے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، تو ان کو صرف گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے۔ کتنے بھائی؟ 300 خرب سال۔ خرب، 100 ارب کا ایک خرب، 100 کروڑ کا ایک ارب، 100 ارب کا ایک خرب، پھر 300 خرب سال چاہیے گننے کے لیے، گننے کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی تو اس میں میرے آپ کے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو نظر ہی نہیں آتے اس کائنات میں، نظر ہی نہیں آتے۔ جیسے ہمارے لیے زمین میں ایٹم نظر نہیں آتا، ہم بھی کائنات میں ایک ایٹم ہیں، ہم ناقابل دید ہیں۔ اگر کوئی باہر نکل جائے اور وہاں سے دیکھنا چاہے، تو اگر کوئی ایسی دوربین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا بڑا کر کے دکھائے، کتنا، 50 ارب گنا، اتنا بڑا کر کے دکھانا ناممکن ہے، تو پھر ہماری صرف زمین نظر آئے گی کہ وہ زمین ہے، اس میں ملک وال نظر کوئی نہیں آئے گا، تو ملک والیا کہاں سے نظر آئے گا؟ بالکل ہم بے حیثیت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا، میرے بندو یہ بتاؤ، تمہیں سنبھالنا مشکل ہے کہ آسمان کو سنبھالنا مشکل؟ آسمان کی چھت کو سنبھالا، اخرج والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا، پھر زمین میں اللہ کی ایک ایسی زبردست قدرت اور طاقت چل رہی ہے، یہ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ تبھی آپ کو پتا چلا، ادھر آپ کو ٹرین چلتی تو محسوس ہوتی ہے، وہ تو بیچاری 50 کلومیٹر پہ چلتی ہے، میری آپ کی سرزمین 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ یہ سورج ہے، اس سے یوں زمین ایک دائرہ بناتی ہے، اس دائرے کا جو چوڑائی ہے یہ 19.5 کروڑ میل ہے، 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں زمین گھومتے ہوئے سورج بھی بھاگ رہا زمین بھی بھاگ رہا سورج بھی بھاگ رہا زمین بھی بھاگ رہی سورج کی رفتار ہے 600,000 میل فی گھنٹہ ہماری زمین کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ اتنی تیز رفتاری سے جب کوئی چیز چلتی ہے تو تھر تھر آتی ہے سر ایسے سموتھلی چلتی ایسے چلتی ایسے چلتی تو یہ جو زمین ایسے چل رہی ہے یہ تھوڑا سا ایسے یوں ہوتی ہے سر یوں ہوتی ہے جیسے گیند کو پھینکو تو ایسے ایسے ہوتا جاتا ہے تو ہماری زمین ایسے یوں ہوتی ہے اور یوں ہوتی ہے جب یہاں آتی ہے تو وہ 18 مارچ ہوتا ہے پھر یہاں سے جا کر جب واپس آتی ہے تو 22 ستمبر ہوتا ہے تو 18 مارچ اور 22 ستمبر کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے کہ زمین بالکل سیدھی ہو چکی ہوتی ہے اگر یہ زمین کا رقص ختم ہو جائے یہ اور یہ جب یہاں جاتی ہے تو 23 ڈگری کے زاویے پونے 23 ڈگری کے زاویے پر پہنچنے کے بعد پھر یہ واپس ہونا شروع ہوتی ہے پھر اس طرح آتی ہے آتے آتے آتے ادھر پونے 30 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے پھر واپس آتی ہے یہ اگر اللہ اس کی یہ حرکت بند کر دے کیا ہوگا یہ جو ہوا ہے یہ حرکت ہوا کو حرکت دیتی ہے یہ جو حرکت ہے یہ ہوا کو حرکت دیتی ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ میری آواز آپ سن رہے ہیں میری آواز آپ سن رہے ہیں اگر یہ حرکت اللہ بند کر دے تو ادھر یہ بےچارے چھوٹے سے ساؤنڈ سسٹم والے ادھر 10 کروڑ آپ لگا دیں مائکرو فون اور یہ ہارن تو آپ میرا ایک لفظ نہیں سن سکتے کیونکہ میرے آپ کے درمیان جو واسطہ ہے وہ ہوا ہے ہوا اگر ہوا کی حرکت ختم ہو جائے تو ایک آواز ختم دوسرا کیا ہوگا آپ کو بتائیں کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہوتی ہے نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ ہوا آ کر میری کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھینچ کر درختوں کے پاس لے جاتی ہے اور درختوں سے آکسیجن کو کھینچ کر میرے ناک میں لے آتی ہے اگر اللہ یہ حرکت بند کر دے تو میرے جو منہ سے نکلے گی کاربن ڈائی آکسائڈ وہ میرے گرد ہالا بناتی جائے گی ایسے ایسے ایسے ہالا بنتے بنتے بنتے جیسے ریشم کا کیڑا ریشم بناتے بناتے اندر میں گھٹ کے مر جاتا ہے ایسے میں اور آپ اپنے ہی سانس میں گھٹ کے مر جائیں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی یہ اس کی صرف اتنی حرکت اللہ بند کر دے اور کیا ہوگا موسم ختم ہو جائیں موسم ختم ہو جائیں ہر قسم کا موسم ختم ہو جائے اور ایک دم ہوائیں گرم ہوں گی تو ہر چیز جلا دیں گی ایک دم ہوائیں ٹھنڈی ہوں گی ہر چیز کو برف بنا دیں گی یہ اب آپ ایک ایسی بس پہ بیٹھن میں جس کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ اور وہ چل دوڑ بھی رہی ہے اور اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ وہ یوں گھوم رہی یوں دوڑ رہی اور یوں ساتھ حرکت رقص بھی کر رہی تو آپ ایک ایسے لٹو پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا دوڑ بھی رہا ہل بھی رہا کبھی اللہ نے محسوس ہونے دیا یہ اپنی بسوں پہ بیٹھ رہے تو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کرتے جاتے ہو سارا وجود ہل جاتا ہے رہ گئے میں پھنسے ہوئے گوجرے جا رہے یہ پسلی میں درد یہ پسلی میں درد اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ویگن چلا رہا ہے اور اگر سامنے سکرین نہ ہو تو ہوا آنکھیں چیر کے رکھ دے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اتنی تیز رفتار میں ہوا کہاں سے کیسے اللہ نے روکا ہوئے سارا انجام پھر اتنے بڑی تیز رفتار گیند پر ہم بیٹھے کیسے ہوئے یہ کیسے بیٹھے ہوئے یہ اڑ تو نہیں جاتے ایک دفعہ میں لیٹا ہوا اوپر چھپکلی جا رہی میں نے کہا یا اللہ تیری کیا طاقت ہے تو چھپکلی کو کیسے الٹا چلاتا یہ گرتی کوئی نہیں گرتی کوئی نہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا تو میں بھی تو زمین پہ الٹا ہی ہوں ہم سب الٹے کھڑے ہیں دیکھو نا یہ زمین ہے یہ میرے پاؤں اور یہ میرا سر سمجھ رہے ہم سب آپ سب الٹے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی باہر نکل جائے تو آپ سب کو وہ الٹا بیٹھا ہوا دیکھے گا آپ سب چوکڑی مار کے ہوا میں الٹے بیٹھے ہوئے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا سر یوں ہو جاتا ہے سر نیچے پاؤں ادھر تو آپ اس طرح چل رہے اس طرح تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ مجھے بھی الٹا ہی چلا رہا ہے چھپکلی الٹی چل رہی میں الٹا چل رہا ہوں یہ چکر کیا ہے کیا چیز ہے جس سے مجھے باندھا ہوا ہے کس چیز نے باندھا ہوا ہے میں ہوا میں اڑ کیوں نہیں جاتا وہ اس زمین کی کشش سے ثقل ہے جس کو گریویٹی کہتے ہیں جس نے مجھے پکڑا اور زمین سے چپکا دیا. اب اس مالک الملک کے قربان جاؤ, اگر یہ زمین اس حجم سے دگنی ہوتی تو جب میں زمین سے قدم رکھتا تو پھر اٹھانے کے لیے مجھے ذرا زور لگانا پڑتا چونکہ اس کی کشش زیادہ ہوتا. اور اگر یہ چار گنا ہوتی اسے تو پھر مجھے یوں لگتا جیسے میرا پاؤں کسی گارے میں پھنس گیا ہے اور میں یوں کھینچ کے نکال رہا ہوں. اور اگر یہ چھ گنا ہوتی تو چھ فٹ کے آدمی کا قد چوہے کے برابر ہوتا. تو بیچارے دو فٹ والے تو نظر ہی کوئی نہ تھا, چار فٹ والے تو نظر ہی کوئی نہ تھا. اور ہر چیز کا وزن چھ گنا بڑھ جاتا, وزن چھ گنا بڑھ جاتا اور قدم اٹھانے ناممکن ہو جاتے. اور اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و احسان سے ایسے اندازے کے ساتھ اس کو بنایا کہ قدم آسانی سے جمتا بھی ہے, اٹھتا بھی ہے, چلتا بھی ہے اور ہمیں بھی پکڑ کے رکھتی ہے. اگر اللہ زمین سے گریوٹی کو نکال دے, کشش ثقل نکال دے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا بھائی؟ سورج کی طرف ہماری زمین سفر شروع کر دے گی اور اس کی رفتار ہوگی 600,000 میل فی گھنٹہ. 600,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کرنے کے بعد ہمارا سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. چند ہفتوں میں یہ زمین سورج میں جا کے ختم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. اب یہ آیت سنیں, امن جعل الارض قرارا, بول میرے بندے کس نے تیرے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. اب قرار کا مطلب سمجھ میں آیا, امن جعل الارض قرارا, ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ نظام بنا سکتا. وجعل خلالها انہارا, کون ہے تیرے رب کے سوا جس نے دریاؤں کو بہایا. وجعل بین البجال لها رواسیا, یہ کنگال کے پہاڑ کس رب نے لگائے, تیرے رب کے سوا کس نے ان کو گاڑا. وجعل بین البحرین حاجزا, کڑوے اور میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا. هذا عذب فرات سائغ شرابه, یہ میٹھا مزیدہ. وهذا ملح فجات, یہ کڑوا کسیلا. وبینهما برزخ لا یبغیان, اور اس کے درمیان میں پردہ کھڑا کر کے اس کو ادھر نہیں جانے دیتا, اس کو ادھر نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم اللہ, اب بھی میرے سوا کسی اور کو مانتے ہو, اب بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ اللہ کافی نہیں ہے ہمیں, اللہ ہمیں کافی نہیں ہے. علیہ اللہ بکافن عبدا, اے میرے بندے میں تو تمہیں اکیلا ہی کافی تھا, تو پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا. تو میرے بھائیو, یہ اللہ جو اس ساری کائنات کا حاکم بادشاہ ہے, بغیر شراکت وزارت, نہ اس کا کوئی وارث, نہ وہ کسی کا وارث, نہ اس نے کسی سے لیا نہ آگے کسی کو دے گا, نہ کسی سے لیا نہ کسی کو دے گا. مت خدا صاحب رتن ولا ولدا, نہ اس کی کوئی بیوی نہ اس کا کوئی بیٹا. لیس ماہ الہن یخشا, اس کے مقابلے میں کوئی اور الہ کوئی نہیں. ولا رب یرجا, اس کے مقابلے میں کوئی رب کوئی نہیں. ولا حاجب یرشا, بڑے افسروں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو بددیانت افسر ہوتے ہیں, انہوں نے ٹاؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں جو رشوتیں لے کر پھر آپ کے بیچ میں واسطہ بن کے کام نکلواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیرے رب کا کوئی ٹاؤٹ کوئی نہیں ہے, جہاں ہاتھ اٹھاؤ گے یا اللہ کہو گے وہیں لبیک کہہ کر آ جائے گا. جہاں کہو گے یا اللہ وہیں کہے گا لبیک میرا بندہ. پھر وہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ امن یجیب المقر اذا دعا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے متقی بلائے تو میں کہتا ہوں لبیک. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میری پکار, اگر اپنی پکار سے میری لبیک کو سننا ہے تو مستر بن کے دعا مانگو. مستر, بے قرار ہو کے مانگو, یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. اللہ نے تقوی کی شرط نہیں لگائی, نمازی کی شرط نہیں لگائی, روزے دار کی شرط نہیں لگائی, عالم کی شرط نہیں لگائی, سید قریشی کی شرط نہیں لگائی. مستر, بے قرار, جو میرا بندہ بے قرار ہو کر کہے گا یا اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں فوراً کہوں گا لبیک یا حضرت. ہم مستر نہیں ہوتے, ہمارے جو امام مساجد ہیں انہوں نے چند دعائیں یاد کی ہوئی ہیں, وہ ایسے غفلت سے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پیچھے جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آمین آمین, کتے کڑیاں گڑیاں اندر آمین آمین آمین آمین. تو بھائی یہ دعا کون سنے گا؟ مستر, بے قرار, بے قرار ہو کر مانگو. تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بے قرار ہو کے مانگے اللہ فریاد کو پہنچتا ہے۔ تو وہ اللہ اس بحر و بر کا مالک ہے بھائیو، وہ اب وہ ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، میرے بندو اگر میں ملک والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول لوں، فلا ممسک لہا، تو کوئی ایسی طاقت روک لی نہیں، وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی پھر ہے کھلوا لے، کوئی ہے کھلوا لے۔ یہی مضمون دوسری آیت کے ساتھ، ان یمسسک اللہ بضر، میرے بندو اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو ہے کسی دنیا میں یہ طاقت کہ تمہاری مصیبت کو دور کر کے دکھا دے، وہی یورز کا جو ہے، اور اگر میں ہی بھلائی کا ارادہ کر لوں، فلا رات پہلے فضل ہے، اور سارا جہان بھی مل جائے تو میرے فضل کو روک نہیں سکتا۔ اب بات اللہ پہ آ گئی، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ بھائی میں نے مسلمانوں کو عزت دینی ہے اور ان کے مسئلے حل کرنے ہیں، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، قومی بھی، ملکی بھی، عالمی بھی، تو پھر ایٹمی طاقتوں میں یہ جانیت اور اللہ سے ٹکر لے سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں حل کرنے، تو پھر یہ بہتا ہوا دریا، یہ کون سا دریا ادھر قریب بہتا ہے، یہ جہلم جہلم کا بہتا ہوا دریا اگر سونا چاندی بن کے بہنے لگے، اور آپ بالٹیاں بھر بھر کے اپنے گھروں میں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ حالات کے بنانے کا نہ ہو، تو اللہ کی قسم ہمارے حالات نہیں بن سکتے، ہمارے لیے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بہت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ چاہ لے مجھے کرنا ہے، روکے گا؟ اس نے چاہا میں نے مریم کو بیٹا دینا ہے، مجھے میں نے مریم کو بیٹا دینا ہے۔ اب حضرت مریم کھڑی ہیں نہانے کو، تو ایکدم جبریل آ گئے، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، کون ہے تو؟ گھبرا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی حلال ہاتھ لگے، ولم اکو بغیہ، اور میں آوارہ لڑکی نہیں کہ میں خدا نہ خواستہ بری راہوں پہ چل پڑوں، اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے، وہ میں نے، وہ میرا ہے نہیں، اور دوسرا حرام راستہ ہے، وہ میں کر نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے قال کذلک قال ربک ہو علی ہین، اے مریم تیرا رب کہہ رہا مسئلہ ہی وہ نہیں، ابھی کر دوں گا ابھی، ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، ابھی ہو جائے گا، اب وہ آگے بڑھے اور پیچھے سے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، آگے آئے اور ان کو یہاں سے پکڑا، دیکھیں یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، پھونک مارے، ادھر پھونک لگی گئی، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو، فحملت ہو لفظ فا، پھر فانطبقت به مکانا قصیا، پھر فا فأجاءها المخاض، پھر فا، تین دفعہ آیا فا فا فا، فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوتا چلا گیا، پھونک پڑی، حمل ٹھہرا، درد سے ہوا، ایک جھنڈ میں اور بچہ پیدا ہو گیا، اب جہان روک لیا۔ اب اگر اللہ یہ چاہ لے کہ مجھے امت کی تقدیر بدلنی ہے تو کوئی روک لے گا؟ دنیا روک لے گی، معلوم ابھی اللہ چاہ نہیں رہا، تو کیوں نہیں چاہ رہا؟ سبب تو تلاش کریں، کیوں نہیں چاہ رہا؟ ایک عرب مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے 12,000 مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی کمی کی وجہ سے، تو بھائی سبب تو ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کی سناتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت حضرت علی سے، عزت تو خز الفیح دو والا، جب حکومت کے افسران حکومت کا مال کھا جائیں گے، یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب، جب پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ جب سودی نظام پہ تجارت چلتی ہے تو خود بخود پیسہ چند انسانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور چند سیٹ بن جاتے ہیں، باقی فقیر بن جاتے ہیں۔ تو جب میری امت میں یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے, ہو رہا نہیں, اچھا, والامانت مغنما, اور امانت لوگ کھا جائیں گے, یہ بھی ہو رہا ہے, والزکات مغرما, زکات دینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا, یہ بھی ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, اچھا, وتعلم لغیر الدین, لوگ علم دین حاصل کریں گے آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے, میں تو مدرسوں کا پڑھا ہوا ہوں, مدرسوں میں پھرا ہوا ہوں, تو یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ تو علم لغیر الدین, علم دین تو سیکھ رہے لیکن نہ اللہ مطلوب ہے, نہ اللہ کا رسول, نہ آخرت, واتع الرجل زوجته, سارے نہیں, سارے نہیں, جب ایسا ہونے لگ جائے گا, پانچوں کی برابر نہیں, واتع الرجل زوجته, لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے, وأمه, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اچھا, وأدنى صديقه, دوست کو دیکھ کر بانے پھیلائیں گے, آؤ جی آؤ جی, وأقصى أباه, باپ کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جائیں گے, کوئی کام نہ بتا دے, ابا کوئی کام نہ کہہ دے, باپ کو دھکا دیں گے, دوست کو قریب کریں گے, یہ بھی ہو رہا ہے, وساط القبیلہ کا فاسق ہوں, قبیلے کا سردار نافرمان شخص ہوگا, وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْغَلَهُمْ, حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی, نا اہل نکھٹو, یہ بھی ہو رہا ہے, وَرْتَقَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی, یہ بھی ہو رہا ہے, تو بڑے دکھ درد سے کہنے کی بات لیکن ہو رہا ہے, مسجدوں میں لڑائیاں, مسجدوں میں جھگڑے, یہ ہماری مسجد, یہ تمہاری مسجد, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور جس منبر سے محبت کے پھول برسائے جاتے تھے اسی منبر سے نفرت کی آگ بھڑکائی گئی, وارتفعت الاصوات في المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں, وظهرت الكائنات والمعازف, گانے والیاں معزز ہو جائیں گی, گانے والی گلوکارہ عورتیں وہ محترم ہو جائیں گی, ان کو اعزاز ملیں گے, ان کو عزت ملے گی, والمعازف, اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے, گانا بجانا گھر گھر سے آوازیں آئیں گی, گھر گھر سے آوازیں, وہ اکریم الرجل مخافت شر رہی, ایک دوسرے کو سلام تو کریں گے, دل میں بغض رکھیں گے, اوپر سے سلام کریں گے, یہ بھی ہو رہا ہے, پچھلا بھی ہو رہا ہے, گانا بھی عام, مسجد میں کھڑے بھی گانے کی آوازیں آ رہی ہیں, مسجد کی دکانوں میں ٹیپیں بک رہی ہیں, وہ جو کیسٹ ہیں, گانوں کی کیسٹ مل رہا, دکان مسجد کی کرائے پر چڑھی ہوئی اور اندر میں بیٹھنے والا وہ گانوں کی کیسٹ بیچ رہا, ابھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور کیا ہوگا, لبس الحریر, مرد ریشم پہنیں گے, اور کیا ہوگا, شربت الخمور, شراب عام ہو جائے گی, اور کیا ہوگا, لعن آخر هذه الامة اولها, اس امت کے پہلے لوگ پچھلے لوگ پہلوں کو برا بھلا کہیں گے, ان 15 باتوں میں کوئی چیز ہے جو نہ ہو رہی ہو, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت علی کا فرمان ہے, اللہ کے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت ان کاموں میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان پر فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا, ہواؤں کے رنگ بدل جائیں گے, موسم ان کے خلاف ہو جائیں گے, ہوائیں سرخ ہو جائیں گی, وَزَلْزَلَةً, اور زلزلے آئیں گے, وَقَلْفًا, آسمان سے پتھر برسیں گے, وَمْخَسًا, زمین میں دھسا دیے جائیں گے, وَآيَاتِ مُتَتَابِعَات, اور اوپر نیچے عذاب آئیں گے, کس وجہ سے, ان اعمال کی وجہ سے, اب کیا کیا جائے کہ اللہ کے عذاب کے فیصلے کر جائیں اور رحمت کے فیصلے اتر آئیں, اس کے لیے ہے کہ بھائیو جو ہم غلط زندگی میں سے گزر رہے ہیں اسے توبہ کی جائے, یہ توبہ ذاتی طور پہ کرنے کا کام ہے, حکومت نہیں کروا سکتی, چلو حکومت باہر دکانیں بند کرا دے گی نماز پر, اور وہ گانوں کی کیسٹیں بند کرا دے گی, سینمے بند کرا دے گی, اندر گھروں میں ماں کی خدمت کون کروائے گا, باپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا کون سکھائے گا, ماں کے سامنے اف بھی نہ کرے یہ کون سی حکومت سکھائے گی, بازار میں چل کے نظریں چھکا کے چلے یہ کون بتائے گا, گرمی کے روزے میں چپکے سے پانی پی لے تو کون روکے گا, بے وضو آ کے نماز پڑھ لے تو کون روکے گا, تو بھائی جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں, یہ اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ امت جن گناہوں میں پھنس چکی ہے ان سے توبہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی, رجوع کے لیے اب راستہ کون سا ہے, اب یہ میں اگلی بات, ایک بات میری ختم ہوگی, کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کام بنے گا, میرے رب کی قسم اس کے بغیر نہیں بنے گا, اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے, ایک تو پچھلے پر توبہ, اب آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے؟ وہ کلمے کا دوسرا ہے. میں نے ابھی لا الہ الا اللہ کا تھوڑا سا آپ کے سامنے مضمون پیش کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا دوسرا جز. یہ آپس میں ایسے جڑا ہوا ہے, یہ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا تو وہ بھی ساتھ تھوڑا سا مختصر بتا دوں. اب ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آسمانوں کا انتظار ہو رہا ہے اور اللہ نے آسمانوں کو سجا دیا کہ ہمارے حبیب آ رہے ہیں, استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. وہاں سے لیا گیا, حکیم میں لایا گیا, سینہ مبارک چاک کیا گیا, نور سے بھرا ہوا ایک تشت تھا اور ادھر زمزم سے بھرا ہوا ایک تشت تھا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے تو بعض وقت مجھے اندر لے جاتا ہے, جہاں وہ دل کا آپریشن کر کے باہر لاتے ہیں تو دیکھ کر خوف آتا ہے, خوف. تو ہمارے نبی کے دل کا آپریشن ہو رہا ہے, جبریل نے یوں کیا, سینہ چاک ہو گیا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس نے دل باہر نکال دیا اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر زمزم سے دھویا اور اس میں سارا نور بھر گیا. پھر اس کو فٹ کیا گیا, نہ سیا گیا, نہ کوئی ٹانکا, نہ کوئی سلائی اور نہ کوئی اس کا زخم کا نشان. پھر یوں کیا, سینہ مبارک پر ایک باریک نشان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی چیز چاک ہوئی ہے. وہ رات پہ بٹھایا گیا, وہ کودنے لگا تھا. تجھے خبر ہے کائنات کی افضل ترین ہستی تجھ پہ سوار ہے. وہ پسینے پسینے ہو گیا. بیت المقدس پہنچایا گیا, وہ رات کو باندھا گیا, نماز پڑھی, وہاں سے پہلا آسمان آدم علیہ السلام کو استقبال کے لیے حکم دیا گیا, انہوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ساتویں آسمان پر جب یہ نبی آتے تھے, جب یہ دروازہ کھلتا تھا تو نبی سامنے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے مرحبا بالنبی الصالح, مرحبا بالاخ الصالح, نیک نبی آ گئے, نیک بھائی آ گئے, مرحبا مرحبا. جب ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں بیت المعمور ہے تو وہاں استقبال کو کوئی نہیں تھا, استقبال کو کوئی نہیں تھا, اور ایسے بیت اللہ اس کا طواف ہو رہا, ایک بابا جی سفید گاڑی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے, ایک بڑے میاں ایسے بابا جی دیکھا ایسے بیٹھ گوٹ مار کے اس طرح بیٹھ, بیت اللہ کی دیوار پہ ٹیک لگا, وہ بیت اللہ جو ساتویں آسمان کا, اور اس طرح بیٹھے ہوئے. وہ نہیں اٹھے تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کئی آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو آپ خود آگے بڑھ گئے, یہاں آپ خود آگے گئے. جب آپ قریب پہنچے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. سارے نبی تو کہتے تھے نا ہمارے نیک بھائی آ گئے, نیک بھائی آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا نیک بیٹا آ گیا, میرا نیک بیٹا آ گیا, میرا نیک بیٹا آ گیا. مرحبا بالابن الصالح, مرحبا بالابن الصالح, مرحبا بالنبی الصالح. بولا کہ سدرۃ المنتہا آ گیا, بلے سے آگے جو گیا چل کے رات ہوا, میں ہی اوپر نہیں جا سکتا, آپ جانے آپ کا رب جانے. اوپر جو سفر ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے, جس سے آپ نے خود بھی پردہ نہیں اٹھایا, بہت تھوڑا سا بتایا, بہت تھوڑا سا بتایا. وہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا, کیسے ہوا, کیسے گئے, کس طرح گئے, اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کے یہ چھپے ہوئے راز ہیں. عرش کے دروازے کھلے, پہلی ہستی ہیں جن کے لیے عرش کا در کھل گیا, عرش کے اوپر پہلی ہستی ہیں جن کے قدم پڑے, پھر عرش بھی آپ کی گرد راہ بن گیا اور راستے کی چیز بن گیا. عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے تھے, وہ بھی سارے اللہ تعالی نے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا, اور اتنا قرب دے کر پھر اللہ نے کہا ادن منی اور قریب ہو جاؤ, ادن منی اور قریب ہو جاؤ. فکان قاب قوسین او ادنا, وہ فاصلہ اتنا سمٹتا گیا سمٹتا گیا. اب یہاں بہت سی باتیں ہوئی, بہت سی باتیں, ان میں ایک بات ہوئی, یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحبیب وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتی. یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا, یہ قیامت تک. قرآن میں اللہ نے اس کو یوں بیان کیا, آمنوا باللہ ورسولہ, تؤمنون باللہ ورسولہ, من يعص الله ورسوله اطيع الله واطيع الرسول من يطع الله ورسوله براءة من الله ورسوله اذان من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله من يحادد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کبھی جدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کی جب روح پڑی اور پہلی نظر عرش سے پڑی تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ. جب جنت میں داخل ہوئے تو ہر پتے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب جنت تھا دیکھا لا الہ الا اللہ وہ حیران ہو کر سوچے کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے رسالت کے جس کے اعلان ہو رہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو نبیین وین آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. تو اب ہمیں راستہ مل گیا, راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا, قریشی کے لیے, سید کے لیے, آل رسول کے لیے, مراسی کے لیے, چرسی کے لیے, افیونی کے لیے, مسلم کے لیے, کافر کے لیے, دہریے کے لیے, عورت کے لیے, مرد کے لیے, فرما بردار نا فرمان, ایک راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا. اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. اب ہمیں راستہ مل گیا, راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا, قریشی کے لیے, سید کے لیے, آل رسول کے لیے, مراسی کے لیے, چرسی کے لیے, افیونی کے لیے, مسلم کے لیے, کافر کے لیے, دہریے کے لیے, عورت کے لیے, مرد کے لیے, فرما بردار نا فرمان, ایک راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا, وہ محمد الرسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اتباع, آپ کے قدم و قدم چلنا, آپ کے قدم و قدم چلنا. ویسے کہ ربیع الاول اور ہمارے ہاں تو 11 ہے اور عرب میں تو آج 12 ہے, وہاں تو ایک دن پہلے ہے, وہاں تو آج ہی وہ مبارک رات ہے جس کی صبح اس عالم کو یہ شرف ملا اور یہ عزت ملی. بارات بغیر چولہا کے چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 12 کی صبح کو کائنات کا دلہا بھیجا, کائنات کا سردار بھیجا, عالم کو عزت ملی, عالم کو شرف ملا, عالم نورانی ہوا آپ کی آمد سے, آپ کے وجود مبارک سے. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذریعہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا اور جڑنے کا. کسی نبی کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں, کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی تاریخ پیدائش ایسے محفوظ نہیں جیسے اس در یتیم کی تاریخ پیدائش محفوظ ہے. 12 ربیع الاول پیر کا دن, یہ تو عام مشہور ہے, میں ساتھ ایک انگریزی تاریخ بھی آپ کو بتاتا ہوں. 22 اپریل 571 عیسوی, 22 اپریل 571 عیسوی. پھر آپ کو اپنے مہینے کا بھی بتاتا ہوں, جیٹھ آڑھ ساون ہے نا ہمارا, ہمارا مہینے تو یہ نا ہندوستان کے, ساون بدرو جیٹھ آڑھ, جیٹھ آڑھ ساون. تو یکم جیٹھ 628 وکرمی, یکم جیٹھ 628 وکرمی, 22 اپریل 571 عیسوی, 12 ربیع الاول عام الفیل, جس سال ابرہ کا لشکر ہلاک ہوا اس کے 6 مہینے کے بعد 12 ربیع الاول صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے اتنی تحقیق موجود کوئی نہیں ہے. یہ دو جہان کا سردار, اور اس زمانے میں گھڑیاں نہ گھنٹے, نہ کوئی دن تاریخ یاد کرنے کا اہتمام کرتا تھا. کس رب نے, کون رب, کس رب نے یہ نظام چلایا کہ اس یتیم پر تو کسی کی نظر نہیں پڑ رہی, اور تو نے چھوڑ دیا, جانیں گے کیا کریں گے لے جا کر, باپ تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا, ہمیں نہیں چاہیے, اور دائی حلیمہ بھی چھوڑ کے چلی گئی, کچھ نہیں ملے گا, کیا کروں گی لے کر. لیکن پیدائش، یہ تو میں نے آپ کو وقت پیدائش بتایا، پھر پیدائش بڑی عجیب ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہر بچے کی ناک اور ماں کی آنت جڑی ہوتی تو معلوم ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ بغیر ختنے کے ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی بولی کا مختونن مقتوع السرہ، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناک کٹی ہوئی تھی اور ختنہ ہوا ہوا تھا، سمجھے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کی غلاظت لے کے آتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر ایک ذرہ اندر کی غلاظت کا نہیں تھا، جیسے اندر سے جنت کی حوروں نے دھو کے باہر پہنچا دیا ہو. تو جب آپ ایسے پڑے تو ایک دم آپ نے یوں سر اٹھایا، سر اٹھانا تھا تو ایک نور کی کا جھپاکا ہوا، ایک نور کی چمک اٹھی اور حضرت آمنہ نے شام، ایران، یمن اور ہیرا تک کی کائنات کو دیکھا، مشرق اور مغرب حضرت آمنہ پر روشن ہو گیا. پھر عربوں میں دستور تھا جو بچہ رات کو پیدا ہوتا یعنی اندھیرے میں تو اس کو دیکھتے نہیں تھے، کہتے تھے نظر لگ جاتا، تو کیا کرتے تھے ایک ہانڈی اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، ہانڈی بڑی ساری ہانڈی، اس میں سے سوراخ ہوتے تھے بھائی ہوا بھی آتی رہے اور وہ پھر صبح جب سورج نکلتا پھر اس کو اٹھا کے دیکھا جاتا. تو حضرت آمنہ نے دستور کے مطابق ہانڈی کے اوپر رکھ دی، ہانڈی کا رکھنا تھا کہ ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گر گیا ایک ادھر گر گیا. وہ حیران ہوں یہ کیا چکر ہے، ان کو اٹھا کے گود میں لے لیا، جب گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل سا گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھر کے اندر، اور ایک اس بادل کے اندر میں سے ایک آواز آئی فغشوتہ وغیبتہ، حضرت آمنہ کو اس بادل میں تھوڑی دیر کے لیے یوں لگا کہ جیسے میرا لال میری گود میں نہیں ہے، گود خالی محسوس ہوئی، خالی، بالکل خالی محسوس ہوئی. اور اس بادل میں سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، لیعرفو بسمہ و ناقہ و صورتہ، تاکہ سارے جہان کو اس کی ذات صفات اور نام کا پتہ چل جائے. و آتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، و معرفت الشیخ، اور شیخ علیہ السلام کی معرفت دو، و شجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی بہادری دو، خلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، و استسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، و فصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، و حکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، و رضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، و بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، و جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، و شدرت موسیٰ. اور ایک بات بتاؤں، حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل چیر کے رکھ دیتی. شدرت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدرت دی جائے، جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے، لحن داود، داود علیہ السلام کی شیریں زبان دی جائے، قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے، طاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دی جائے، عصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دی جائے، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیا جائے، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام انبیاء کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں. یہ پیدا ہوتے ہی اتنا اعزاز ہو رہا، پیدا ہوتے ہی تمام نبیوں کے اخلاق بھر دیے گئے، پھر اس کے اوپر سید الکونین، اور اس کے اوپر ختم نبوت، اور اس کے اوپر حبیب اللہ کے اضافے ہوئے، اور رحمت للعالمین کے اضافے ہوئے، اور رسول للناس، اور للناس انی رسول اللہ علیکم جمیع کے اضافے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے. میرا رب کی قسم، نہ میں کچھ بتا سکتا ہوں، نہ ابھی بتانے والے ہر جگہ سیرت کے جلسے ہو رہے، وہ سمندر سے قطرہ بھی نہیں کم کر سکتے. سمندر سے قطرہ پھر بھی کم ہوتا ہے، ہم اپنے نبی کی شان عظمت اور بڑائی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بیان کر سکتے، ساری دنیا کے سناخاں کٹھے ہو جائیں، ناخاں کٹھے ہو جائیں، خطیب و فصیح کٹھے ہو جائیں، علیم و بلیغ کٹھے ہو جائیں، اللہ جانے اس کے محبوب کے مقام کو اس کے سوا ہم نہیں پہچان سکتے اور جان سکتے، اس کے مرتبے اور مقام کو۔ یہ تو خالص پیدا ہوتے ہی آپ کے ساتھ اللہ پاک کا خصوصی معاملہ ہوا۔ پھر جب عورتوں نے انکار کر دیا تو دائی حلیمہ کہنے لگی، خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا، ساتھ لے جاؤں؟ واپس آ گئی، کب دے دو بہن، چلو نیکی صحیح۔ جو ہی گود میں لیا تو حضرت دائی حلیمہ کا اچھاتیاں خشک تھی، فوراً دودھ ابلنے لگا، دودھ پھر گیا، ایک چھاتی کا پلایا، دوسری چھاتی کی طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ دوسرا بھائی بھی تھا، دوسرا بیٹا تھا حضرت دائی حلیمہ کا، وہ بھی دودھ پیتا تھا، تو غیر سے اس بچپن میں بھی وہ نبوت کا شعور ہے، وہ نبوت کا جھنڈا بلند ہے کہ اب بھی میں نے عدل ہی کرنا ہے، ادھر سے دودھ نہیں پیا، بند کر لگا۔ اور جب خیمے تک پہنچی تو ان کی اونٹنی کا دودھ خشک ہو چکا تھا، آگے دیکھا تو اس کے تھن بھرے ہوئے، حیران۔ جب گدھی پہ سوار ہوئی اور چلنے لگی تو گدھی مریل تھی، بالکل مریل، اور ان کے قبیلے کی عورتیں ایک دن کا سفر کر چکی تھی، وہ ایسی تیز رفتار ہوئی کہ قبیلے کی عورتوں کا کاٹتی ہوئی آگے چلی گئی، تو وہ بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی، حلیمہ کیا تیری سواری بدل گئی؟ کہ نہیں نہیں میرا سوار بدل گیا ہے، میرا سوار بدل گیا ہے۔ ہر صفات نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کی شان بلند ہو، آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہہ گیا تھا آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹا بچہ تھا، آپ چھوٹا بچہ ایسے ہاتھ مارتا ہے پاؤں مارتا ہے، تو کہا اوپر چودھری کا چاند تھا، تو جب آپ ہاتھ یوں کرتے تھے تو چاند آپ کے ہاتھ کے حرکت کے ساتھ یوں ہو جاتا تھا، اور جب آپ یوں کرتے تھے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب یوں کرتے تھے چاند ایسے ہو جاتا تھا، تو میں حیران پریشان دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر چاند بھی یوں کر رہا ہے، تو آپ نے ساتھ فرمایا، کان القمر ینادی ویحاکی ویمنعنی من البکا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، اور مجھے لوریاں دیتا تھا، اور مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا۔ یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے، یہ دنیا کی آمد ہے، یہ دنیا کی آمد ہے۔ 12 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے جب قافلہ دیکھا قریش کا، تو اس کی نظر پڑی، کہنے لگا تم سب کی دعوت، دعوت ہو گئی، دیکھا تو آپ غائب، اور کبھی کوئی غائب ہے کہاں؟ ایک بچہ کوئی نہیں، کہا اس کو تو بلاؤ، اسی کی وجہ سے تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، وہ نہ تو میں تمہیں کہاں پوچھتا۔ جب آپ تشریف لائے تو سایہ بھر، سایہ ختم تھا، سارے لوگ سائے میں بیٹھے تھے، آپ ایسے دھوپ میں بیٹھے، جو ہی دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے بھاگ کر آپ کے اوپر یوں سایہ کر دیا۔ نباتات آپ کی نبوت پر گواہ ہیں، نباتات آپ کی نبوت کو جانتے ہیں، آپ کی نبوت پر گواہی دے رہے ہیں۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر میں سے آواز آتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ باہر نکلے استنجے کے لیے تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی، پردہ کوئی نہیں تھا جن میں ہوتا، تو آپ نے جاگر سے کہا، جاگر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ۔ جاگر جا کر بولے تو ایک جھاڑی ادھر سے آئی، ایک ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ساری جھاڑیوں نے مل کر ایک پردہ بنا دیا۔ اور جب آپ سارے ہوئے تو ہر جھاڑی لوٹ کے واپس اپنے اپنی جگہ پر چلی گئی۔ یہ نباتات کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ پھر آپ خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، ایک وہ تھا ستون، ایک وہ تھا کھجور کا تنا، اس پر ٹیک لگا کے، مجمع زیادہ ہو گیا، ممبر بنایا گیا، ادھر یہاں سے تشریف لا رہے، جمعہ کا دن ہے، یہ کھجور کا تنا، یہ ممبر، آپ یہاں سے آئے، ایک قدم کھجور اس پر ممبر سے رکھا تھا کہ یہ جو کھجور کا تنا تھا اس نے زور سے چیخ ماری اور زور زور سے رونے لگا، آپ نے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو لوٹ رہا ہے، اور اس کو ایسے آپ نے سیدھے ہاتھ سے یوں ایسے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اس سے آپ سرگوشی کرنے کیوں بھائی، تو چپ ہو جا، میں جنت میں تجھے درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے رکھی اور وہ روتے روتے روتے چپ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی سے مسلسل ہوتا رہا. حضرت حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو بہت رویا کرتے، کہتے لوگوں، بے جان درخت کے تنے جس کے صراط میں روئیں، تم دھڑکتے دل رکھ کر اس کے صراط میں نہیں روتے. تب اللہ سے جڑنے کا راستہ، اللہ سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات بابرکات. پھر اللہ تعالی نے آپ کو ایسا نصب دیا، میں ہر جگہ بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی کیا ہستی ہے. مجھے اپنے پردادے کا نام تو آتا ہے، اس سے اگلی تو مجھے نہیں پتا. نہیں، میرے پردادے کا نام کیا تھا وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باپ کا نام کیا تھا اس کا مجھے کوئی نہیں پتا. اور مجھے نانے کے نام کا تو پتا ہے، لیکن میرے پرنانے کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا. ایسے ہم سب کا حال ہے، دادے دادی کو جانتے ہیں، پردادا پردادی کون جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نسب کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ ہمارے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام تک 10,000 سال ہیں اور 80 واسطے ہیں. کسی ایک جگہ بھی آپ کے باپ دادا پردادا میں سے کوئی غائب نہیں. اے انجیل دو ہیں، دو انجیل جو آج کل پڑھی جا رہی، ایک ہے لوقا، ایک ہے متا. لوقا حواری تھا اور متا بھی حواری تھا. اصل میں یہ اس کے جو نوٹس ہیں وہ انجیل ہے، جو لوقا نے اپنی یادداشت لکھی عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان، اس کو انجیل سمجھا جا رہا ہے. وہ انجیل تو گئی جو اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ موجود ہے. تو جو لوقا کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ صرف داؤد علیہ السلام تک ہے، آگے نہیں ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام میں 20 باپ بتاتا ہے، یعنی مریم بن فلاں فلاں فلاں فلاں 20 میں داؤد علیہ السلام. اور جو متی کی انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کا 11 واسطے بتاتا ہے، 11. تو دو انجیلوں میں 9 کا فرق ہے، 9 کا 9. اور ہمارے پاس تاریخ ہے، تاریخ، پچھلی تاریخ. لیکن اس تاریخ کو بھی اللہ نے کس طرح محفوظ کر دیا کہ ہمارے محبوب سے لے کر آدم علیہ السلام تک ایک باپ بھی کہیں سے نہ مٹا ہوا ہے، نہ گما ہوا ہے، نہ بھولا ہوا ہے. محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن صحب، بن مالک، بن نظر، بن کنانا، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اجد، بن حمیسہ، بن سلامان، بن اوس، بن بوس، بن قموال، بن عبید، بن عوام، بن ناشف، بن حزاء، بن بلداس، بن يدلاف، بن طابخ، بن جاهم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عوزي، بن زيشان، بن عيسر، بن أقناد، بن إيهام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارح، بن سمير، بن مزي، بن عوز، بن عرام، بن سيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن آذر، بن ناحور، بن سروش، بن فاوش، بن عادر، بن ارفخشار، بن سام، بن نوح، بن لامس، بن متوشالح، بن ادریس، بن یارو، بن ملح الیل، بن یونان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام. 80 ہمارا حبیب ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت کے جلسے کا موضوع زندگی کا بدلنا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جلسہ کر کے نہ جھوٹا جھوٹ چھوڑے، نہ بے نمازی نماز پہ آئے، نہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی اطاعت کرے، نہ سوچ کھانے والا سوچ چھوڑے، نہ ظلم کرنے والا ظلم چھوڑے، نہ جوا کھیلنے والا جوا چھوڑے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑے۔ تو میرے بھائیو سیرت کی یاد کا حق تو ادا نہ ہوا، سیرت کو یاد کرنے کا حق تو ادا نہ ہوا۔ ہم 12 دن صرف اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، جھنڈے بناتے ہیں، لہراتے ہیں، پھر اس کے بعد یوں سو جاتے ہیں جیسے ہمارا نبی سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ یہ 12 دن کی کہانی نہیں، یہ تو پل پل یاد رکھنے کی کہانی ہے، دم دم یاد رکھنے کی کہانی ہے، سانس اندر آئے اور باہر جائے اس میں اس کو یاد رکھنے کی داستان ہے۔ صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے، چلو 12 دن کے لیے کر لیتے ہیں، کچھ غنیمت ہے، کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں زندگی تو بدل گئی۔ زندگی بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں، زندگی بدلنے کا کوئی نظام نہیں، کوئی ایک بھی ملک وال میں نمازی نہیں پڑ جاتا، کوئی ایک بھی داڑھی نہیں رکھ لیتا کہ میں نے اللہ کے محبوب کی بات سنی، بس اب تو میں داڑھی رکھوں گا، پگڑی باندھوں گا، شلوار پہنوں گا، کرتا پہنوں گا، اور میں آپ اپنی دکان میں صحیح کھولوں گا، ماں کی خدمت کروں گا، باپ کو ناراض نہیں کروں گا، میری نظر غلط نہیں دیکھے گی، اب میں سود نہیں کھاؤں گا، اب میں کسی کو ظلم نہیں کروں گا۔ یہ تو ہوتا نہیں بھائی، بات آتی ہے رواجی بن کے چلی جاتی ہے۔ کاش زندگیاں بدلتی، فیصلے بدلتے، ارادے بدلتے، اس محبوب کے شریفے پر آتے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو جہان کی عزتیں دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہمارے نبی کی قسم کھائی اور کہا میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی، کہا وہاد البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت پر قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی رسالت پر قسم کھائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے نام سے پکارا، یا آدم، یا داؤد، یا نوح، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں نام۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی پکارا ہے ایک جگہ پہ یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا۔ ہمیں بھی روکا کہ میرے نبی کو نام سے نہ پکارنا، نام سے پکارنا یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ اگر تم نے بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے میرے بندو، میں تو رب ہوں، مالک ہوں، وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں، اس کا معبود ہوں، میں اس کو یا محمد نہیں کہتا، تو تم بھی یا محمد مت کہو۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو کہا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ ان خوبصورت الفاظ سے پکارا، کسی کو لقب سے پکارنا عزت ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب، مولانا صاحب، ہم کو مطلب کہتے ہیں چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، خطیب صاحب، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، اے سی صاحب۔ جس کو ہم عزت سے بلاتے ہیں اس کا لقب، لقب عزت سے بلانا۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ساتھ حضرت علی بھی بیٹھے تھے، ایک یہودی آیا کہا کہ میرا علی پہ دعویٰ ہے، میرا علی پہ دعویٰ ہے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا قم یا ابا الحسن، اے ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ یہودی کے برابر۔ تو حضرت علی کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ جب دونوں کی بات سنی تو یہودی جھوٹا تھا، اس کا کیس خارج ہو گیا۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے پوچھا علی کیا بات ہے، یہودی کے ساتھ کھڑے ہونے پر ناراض ہو گئے، تیرے چہرے پر غصے کے آثار تھے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، اس میں نہیں ناراض ہوا، میں اس سے ناراض ہوا ہوں کہ تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا؟ جب میں مجتہد بن گیا تھا تو تمہیں مجھے علی کہنا چاہیے تھا، ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے کہ تم نے میری جانب لی، میری سائڈ لی، اور جب مجتہد بن جاؤ تو قاضی کے ذمہ ہے کہ کسی کی سائڈ نہ لے، تو ابو الحسن کہنا عزت کی چیز تھی، تمہیں مجھے ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے علی کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو یا محمد علی کہا، یا احمد علی کہا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ ایک مدثر کا مطلب تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کملی والے، ایک مطلب میں آپ کو اور اضافہ کے ساتھ بتاتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ مدثر کہتے ہیں اس پرندے کو جو گھونسلہ بنائے، مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جو گھونسلہ بنائے۔ ہواؤں سے جب گھونسلے اڑ جاتے ہیں، ابھی مئی کی ہوائیں چلیں گی تو گھونسلے بکھر جاتے ہیں، تو پرندے صرف تنکا جوڑ کر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ پرندے کے اس عمل کو کہتے ہیں تدثیر، تدثیر، اور پرندے کو کہتے ہیں مدثر۔ اب یہ جو اللہ کا نبی کہہ رہا، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے اے چادر پوش، یہ تو عام مفہوم سب واضح ہے، لیکن میں ایک اور اس میں خوبصورت مطلب بتا رہا ہوں کہ 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے اور 611 عیسوی اور 22 رمضان المبارک اور پیر کے دن صبح و چاش کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پیغام نبوت بھیجا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 611 سال گزر گئے، لوگوں کے پاس رہبر کوئی نہیں آیا، ہادی کوئی نہیں آیا، رسول کوئی نہیں آیا، تو ساری دنیا کا جو انسانیت کا گھونسلہ تھا وہ شیطان کی ہواؤں نے تنکا تنکا کر کے فضاؤں میں بکھیر دیا، تو انسانیت کا گھر وہ بکھر گیا، بکھر گیا، بکھر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسانی گھونسلے کو، اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، اس تیری برکت سے یہ گھر پھر آزاد ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت مطلب ہے، بہت خوبصورت مطلب ہے۔ کیا لگا رہا یہ کہہ رہا ہے؟ یہ ہے جس کی تو خیر دنیا آباد ہوگی، یہ ہے جس کے تو خیر انسانوں میں انسانیت آئے گی اور جانور پنے سے نکلیں گے۔ وہ خالد ولید کا بیٹا جو گمراہیوں میں پھٹک رہا تھا، جب اس گھر پہ آیا تو سیف اللہ کا لقب پا گیا، دنیا میں کوئی سیف اللہ کا لقب نہ پا سکا۔ خالد ایک ایسا شاہ سوار آیا جس کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا۔ تو پھر جب آپ کا انتقال ہونے لگا، کہنے لگے میں 100 سے زیادہ لڑائیوں میں لڑا ہوں اور ہمیشہ پہلی صف میں لڑا ہوں اور موت کو تلاش کرتا پھرا ہوں، لیکن مجھے موت نہ آئی، اللہ کی راہ میں آج جس سب پہ مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں خالد بن ولید کبھی میدان میں نہیں شہید ہو سکتے تھے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی۔ کہاں پھٹک رہے تھے اور کہاں سیف اللہ کا لقب پایا؟ موتا کی لڑائی میں مسلمان سے 3,000، کافر سے 1,00,000، کوئی فکر ہے؟ تو حضرت جعفر شہید ہو گئے، پہلے امیر بنایا تھا حضرت زید کو، وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر کو، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ کو، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا زید شہید ہو جائے جعفر امیر ہے، جعفر شہید ہو جائے عبداللہ امیر ہے، عبداللہ شہید ہو جائے پھر جسے چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ اب اگر لڑائی شروع ہوئی، ادھر آپ مدینے میں بیٹھے بتا رہے ہیں، جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، قتال کر رہا ہے، وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ قتال کر رہا اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا، 300 جھنڈا گر گیا، شہید ہو گئے۔ تو ثابت بن عقرب انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہ یہ جھنڈا کون لے گا؟ لوگوں نے کہا تو ہی سنبھال لے، کہنے میں اس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ تو پھر ہلچل مچ گئی، افراتفری مچ گئی، کون اٹھائے، کون کون اٹھائے؟ تو کسی نے کہا خالد کو دے دو، خالد۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خالد کو دو۔ تو خالد کہنے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں تو نیا مسلمان ہوں، کسی پرانے مسلمان کو دو، پرانے صحابی کو۔ کہنے مقبول ہے کوئی لے، تو انہیں الٹے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے تلوار کو یوں لہرایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا۔ اور اس دن 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی لڑتے لڑتے اور اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ذریعے سے 1,00,000 کو شکست دی اور آپ سیف اللہ کا لقب پا کے زندہ رہے. یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے جب سے دھرتی آباد ہے اور تاریخ لکھی گئی ہے, یہ واحد جرنیل ہے جس نے نہ کفر میں شکست رکھائی نہ اسلام میں شکست رکھائی. بتوں کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے. آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں, جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکارے. پھر آپ نے کہا میں نے ایک محل دیکھا جنت میں, میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے, میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا جبرائیل نے کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے شریف کیا اور فرمایا اطرفا ان یکون منزلک مقابل منزل فی الجنہ. علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ چل چلی رونے لگے کہ یا رسول اللہ بس میں راضی ہوں, اگر آپ کے سامنے مجھے گھر مل گیا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میں راضی ہوں میں راضی ہوں. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر, آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہے, میرے 2 خادم ہوں گے. حواری خادم پورا ترجمہ نہیں ہے لیکن مجھے ہمیشہ اس کے لیے کوئی لفظ مناسب سمجھ میں نہیں آیا تو خادم سمجھ لیں. حواری کہتے ہیں اس کا دل سفید سفید شفاف دل والا شفاف, اس لیے دھوبی کو حواری کہتے ہیں جو کپڑوں کو دھو کے صاف کر دیتا ہے. تو ہر نبی کے ساتھ ایک ہوگا, میرے ساتھ 2 ہوں گے, ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھر کے پجاری تھے, پھر ساری دنیا کہتے یا اللہ جنت دے یا اللہ جنت دے, ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ جنت دے. آپ کے پاس آئے ہیں جنت کی طلب میں, اللہ کی رضا کی طلب میں, جنت کی طلب میں آپ بھی آئے بیٹھے ہیں, اللہ کی رضا کی طلب میں, جنت کی طلب میں. لیکن میرے بھائیو اس امت میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے لیے جنت کیا کہتے یا اللہ مجھے علی دے دے. آپ نے کہا ان الجنت لتشتاق الى علی وسلمان وعمار, جنت کہتے یا اللہ مجھے علی دے دے, مجھے سلمان دے دے, مجھے عمار دے دے. یہ اس امت میں ایسے شاہ سوار پیدا ہوئے جن کو جن کی طلب جنت کو لگ گئی. اور آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں, اور جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نے فرمایا میری روشنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ کون لوگ تھے جن کا تاریخ میں کوئی مقام نہ تھا, جن کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا, جن کو کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت کا خیر. صحابی نہ ان کو حضرت کہا جاتا ہے, نہ علامہ کہا جاتا ہے, نہ غزالیہ دورہ, نہ راضی زمان, نہ قدوۃ الصالحین, نہ حجت الصالحین, نہ زبرۃ الصالحین. دیکھنے کتنے لمبے لمبے لقب لگے اشاروں کے اوپر, کتنے لمبے لمبے لقب اشاروں پر لگے ہوتے ہیں. صحابی کا کوئی لقب ہی نہیں, صحابی بس صحابی اللہ کے نبی کا صحبت یاد کا, یہی اس کے لیے فیض کافی ہے. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں قرآن سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بخشا کہ آپ کی صفائی کی قسم کھائی, رسالت کی قسم کھائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے اور نبیوں میں جو فرق ہمیں بتایا ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا, آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد و پیمان کیا پر وہ بھول گئے, لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, اے میرے نبی تو نہیں بھولے گا جو بھی میں تمہیں بتاؤں گا تو نہیں بھولے گا. فرق محسوس فرمایا آپ نے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, اگر وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ, اللہ جنت تو دے دے یا اللہ جنت تو دے دے, مانگ رہے ہیں. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے آپ کو جنت دے دی, یہی کا دوں گا دے دی, فرض ہو گیا دے دی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تخزنی یوم یبعثون, مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی کبھی کبھی بھی اس پر کوئی حرف نہیں آنے دے گا. خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں, خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ مجھے کافی ہو جا، یا اللہ مجھے کافی ہو جا. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی میں تجھے کافی ہوں، میں تجھے کافی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے مولا اے میرے مولا مجھے اور میری اولاد کو بچا لے بت پرستی سے، مجھے اور میری اولاد کو بچا لے بت پرستی سے. اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت حبیب، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ہر چیز سے پاک کر دیا، ہر چیز سے پاک کر دیا. آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، چادر میں چھپایا ہوا. حضرت اسامہ سے بات ہو رہی، جب بات ختم ہو گئی تو حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ چادر سے تو چادر ہٹائی، ادھر حسن کو اٹھایا تھا، ادھر حسین کو اٹھایا تھا. پھر آپ نے کہا یہ میرے بچے ہی ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر آپ نے دونوں کو چوما، پھر کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، تو بھی ان سے پیار کر. واحب من احبہما، اور یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، ان سے بھی پیار فرما. جنت کی سرداری بھی دے دی، دنیا کی عزتیں بھی عطا فرما دی، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ گھر میں آئے تو دو بچے لیٹے ہوئے، حضرت فاطمہ بھی لیٹی ہوئی اور حضرت علی سوئے ہوئے. تو حضرت حسن نے اپنی اما سے کہا اما پانی پانی، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگے تو آپ نے ان کو بٹھا دیا، لٹا دیا، گلاس اٹھایا، سامنے پانی پڑا تھا، پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے. سین میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا تھن، آپ نے اس کو ایسے ہاتھ لگایا تو اس کے سارے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے تو اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے. اور حسین جو تھے یہ بڑے چست تھے، پھرتیلے. ایک دفعہ گلی میں آ رہے، گلی میں حضور آ رہے، آگے بچے کھیل رہے، حضرت حسین بھی کھیل رہے، چھوٹے تھے کوئی چار سال کے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے کو پکڑو بھائی پکڑو، تو آگے آگے بھاگتا ہے، آگے کے بھاگتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی شاید میرا ابا مجھے نہیں پکڑ پا رہا نا، اور ہم ایسے کہتے ہیں پکڑو پکڑو. وہ آگے آگے ہنستا ہے بھاگتا ہے. تو حضرت حسین کھیل رہے تو ہمارے نبی نے کہا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو حضرت حسن یوں بھاگے، پھر آج ہمارا پکڑو بھائی، پھر وہ ادھر بھاگے پکڑو بھائی، سجالا یوزا ہے تو میں ستن میں کر ادھر سے، کبھی وہ کبھی ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی. اور آپ جان بوجھ کے ادھر سے ہوں ادھر سے ہوں آخر کرتے کرتے کا یہ پکڑ لیا، اٹھایا، یہاں نیچے ہاتھ رکھا، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پھر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما. تو پھرتیلے تھے تو وہ بھاگ کے آگے آ گیا، بڑے بھائی سے آگے آ گیا. تو آپ نے فرمایا پیچھے رہو، پیچھے رہو. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ اب اگر نہیں نہیں جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. تو ان کو پلایا، ان کو پلایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ساتھ فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور ان کی مشابت بھی کچھ اس طرح تھی کہ امام حسن سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر کمر تک اپنے نبی کے مشابت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابت ہے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہت سے. اور امام حسین اس کے برعکس سے، وہ سر سے لے کر پاؤں کمر تک حضرت علی کے مشابہت سے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہت سے. لیکن آپ کو دونوں کے لیے آپ کی شکن تھی، نماز پڑھ کر ہوئے دونوں بھائی جو آ کر چڑھے، صحابہ اتارنے کو بھاگے، تو آپ نے نماز ہی میں، نماز ہی میں، سجدے ہی میں ایک ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا کچھ مت کہو، اور اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیا. تو آپ نے دونوں کو دودھ پلایا اور پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، انہی وانتی وہاتین وہاں پر واپس، میں اور تو اور یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی کہ یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پل صراط سے گزریں گی تو اعلان ہوگا غرضو ابصارکم فإن فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، اے محشر کے انسانوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یا اللہ میری اولاد کو بچا لے، اور اللہ کی اولاد کے لیے کیا کیا کیا کیا وہ پورا باب ہے، مجھے اور کتنی باتیں کرنے میں خالی اشارے کرتا جا رہا ہوں، اشارے کرتا جا رہا ہوں. ان سب چیزوں میں سیرت چھلک رہی، اگر حسن کا مقام ہے تو حضور کی تو فعل ہے، حسین کا مقام ہے تو حضور کی تو فعل ہے، خدیجہ اور عائشہ کا مقام ہے تو نبی کے تو فعل ہے، جویر ام سلمہ صفیہ کا مقام ہے محبوب کے تو فعل، ابو بکر صدیق بنا ہے، عمر فاروق بنا ہے، عثمان ذوالنورین بنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے، میں ذرا پیروی کروں گا، اس طرح کام لمبی کر کے ایسے بیٹھے اور یہاں تک آپ کا ذہن بتایا ہوا تو اطلاع ملی کہ ابو بکر آ رہے ہیں، تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، واپس کر کے چلے گئے. پھر اطلاع ملی عمر آ رہے ہیں، تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے بات کر کے چلے گئے. پھر پتا چلا کہ عثمان آ رہے ہیں، تو آپ نے چادر کو سیدھا کیا اور ایسے چوکڑی مار کے ایسے بیٹھ گئے. عثمان آئے بات کر کے چلے گئے، تو عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر کی آمد پر آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر کی آمد پر ویسے بیٹھے رہے، عثمان ہے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ رہے. تو آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. اور جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، پہلے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر ام کلثوم سے کیا وہ بھی فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے عثمان سے، یہ عزتیں محبوب مصطفیٰ کے در سے ملی ہیں، یہ بلندیاں یہ بڑائیاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ملی ہیں. تو بھائیو ساری دنیا کے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں، ہم تبلیغ والے اس بات کی محنت کر رہے ہیں. ہم کوئی تبلیغی جماعت میں آپ کو شامل کرنے کی دعوت نہیں دیتے، نہ ہی ہم کوئی جماعت ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی مسلمان بن کے زندگی گزارو، اپنا تعارف یہ بات آپ کو کوئی نہیں کہے گا، اپنا تعارف مسلمان کرواؤ، اس سے آگے ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے. اگر مسلمان کے ساتھ کوئی اور پھٹی لگائی تو آپ بھی ٹوٹ جاؤ گے، اوروں کو بھی توڑ دو گے. کون ہو بھائی مسلمان؟ میں ایک دفعہ بس میں آ رہا تو ایک مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں. وہ کہنے لگا بیٹا میری اتنی عمر ہے، 60 سال اس نے بتائی، باقی 20 سال پرانی آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آج تک یہ جواب کسی نے نہیں دیا جو تم نے مجھے دیا. میں نے کہا چاچا ہمیں تبلیغ والوں نے یہ سکھایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں ہیں. اگر اس سے آگے کا پرچار کریں گے تو پھر ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کے در پہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی زندگی کے در پہ ہو جائیں گے، اور نفرتوں کے بیج ایسے بکھریں گے کہ وہ اسے کافر کہے گا، وہ اسے کافر کہے گا، وہ اسے کہے گا، وہ اسے کہے گا، اور پھر دنیا میں کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں. تو بھائیو اللہ کے نبی نے بڑی قربانیوں سے امت بنائی تھی. ملک وال آتے ہیں، کہاں سے چلے؟ سرحد سے چلے، سندھ سے چلے، کراچی سے چلے. میں کہاں سے؟ ملتان سے آ رہا. ہماری جماعت کہاں کہاں سے بکھر بکھر کے ملک والا آ رہی. کس لیے ملک والا آ رہی؟ اور آپ سے کوئی عوض بھی نہیں لینا، کوئی آپ سے بعد میں چندہ بھی نہیں مانگنا، جو ابھی تقریر کی ہے اس کے پیسے بھی نہیں مانگنے ہوئے، مجھے اتنے پیسے دو. یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا اور مجھے بھی بچا لے گمراہی سے، میرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچا لے گمراہی سے. تو یہ ساری چیز تو بنیاد ہی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. تو اب آپ خود سوچیں، آپ سارا پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک آدمی گھر بار چھوڑ کے آتا ہے اور اللہ اس کے رسول ہی کی بات کرتا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غصہ کے رسول ہے. یہ کہاں سے غصہ کے رسول؟ اس کی داڑھی بھی ہے، اس کی پگڑی بھی ہے، اس کا کرتا ہے، اس کی شلوار کفنوں سے اوپر ہے، وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس میں کون سی بات ہے جو اللہ کے نبی کی شریعت کے اور اس کے اس سے ایک بول زبان سے ایسا نہیں نکلا جو غصہ پر مشتمل ہو، یا وہ کسی کو سکھاتا ہو، کسی کو سکھاتا ہو. دیکھو نا، اگر ہم گستاخی سکھاتے تو ہم تو داڑھی والوں کی داڑھیاں مندوا دیتے، کرتے پہننے والوں کو ہم پتلونے اور ٹائیاں لگوا دیتے، کوٹ لگوا دیتے، اور حلال کھانے والوں کو حرام پہ لگا دیتے، قرآن سننے والوں کو گانے پہ لگا دیتے، یہ تو تھا گستاخی کا راستہ، ہم تو پاؤں پڑے بھائی سو چھوڑ دو، ابھی ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، ابھی بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، امیہ ناپتول میں کمی نہ کرو، ابھی سنت رسول پہ آ جاؤ بھائی، اپنا ظاہر بھی نبی کا بناؤ، اپنا باطن بھی نبی کا بناؤ، اپنے ماؤں کے پاؤں دھو کے پیو، ابھی نماز نہ چھوڑو، ابھی کسی پر ظلم نہ کرو، اور پڑوسیوں کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اور ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، اور ان کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، اور ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، زمین پر آجزی سے چلو، تواضع سے چلو، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو، درود پڑھو، قرآن شریف پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، پھر اللہ سے ڈرو کہ یا اللہ جو کیا ہے تیری شان کے مناسب نہیں ہے، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یہ ہے ہماری ساری تبلیغ کا خلاصہ۔ اس میں کون سی بات ہے جو گستاخی رسول ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، تو اس کا تو کوئی علاج کوئی نہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ چلو بھائی فرض کرو کہ یہ منافق صحیح، ان کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، تو اللہ کے نبی نے منافقوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ان کو مسجد سے نبوی سے نکال دیا تھا؟ چلو آپ ایک منٹ کے لیے یہی فرض کر لو کہ جو گھر چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اپنی کمائی اپنی جیب میں ڈالے، اپنا ذمہ دار چھوڑے، اپنی نوکری سے چھٹی لے، دکان سے چھٹی لے، اور لمبے لمبے سفر کرے، اور پھر آ کر مسجد میں چٹائی پہ سوئے، اور کچا پکا سالن کھائے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے، دن میں لوگوں کے پیچھے پھرے، ان کے اندر کچھ اور ہے، یہ باہر کچھ اور ہے، یہ چلو ایسے لوگ تو منافق ہوتے ہیں، تو یہ منافق ہو گئے، منافق ہو گئے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے منافقوں کو اپنی مسجد سے نکال دیا تھا؟ انہوں نے تو عبداللہ بن عبید جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھ دیا تھا، حضرت عمر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ جنازہ پڑا ہوا، یہ آپ کھڑے ہوئے اور ایسے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہ مجھے پتا یہ کون، تو کہا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے روکا نہیں، روکے گا تو پھر نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا شاید بخشش ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے اگر تو 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ مجھ سے کہتا، اگر میرا اللہ مجھ سے کہتا کہ تو 70 دفعہ بخشش مانگے گا تو میں ان کو معاف کر دوں گا، تو میں 70 مرتبہ اس منافق کے لیے بخشش کی دعا کرتا۔ ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں منافق ہے، تو پھر بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے، آپ نے صرف جنازہ نہیں پڑھایا، آپ نے اپنا کرتا کفن کے لیے دیا۔ کاش کہ آپ سیرت پڑھتے، آپ تو 12 دن بھی نہیں سنتے، جو علماء آ کے سناتے وہ بھی نہیں سنتے، پڑھنے کی فرصت کسے ہے؟ یا نماز وقت ہے یا جنگ اخبار ہے، اس کے علاوہ کون پڑھتا ہے؟ آپ کہا ہے اگر تو 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ مجھ سے کہتا، اگر میرا اللہ مجھ سے کہتا کہ تو 70 دفعہ بخشش مانگے گا تو میں ان کو معاف کر دوں گا، تو میں 70 مرتبہ اس منافق کے لیے بخشش کی دعا کرتا۔ ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں منافق ہے، تو پھر بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے، آپ نے صرف جنازہ نہیں پڑھایا، آپ نے اپنا کرتا کفن کے لیے دیا۔ کاش کہ آپ سیرت پڑھتے، آپ تو 12 دن بھی نہیں سنتے، جو علماء آ کے سناتے وہ بھی نہیں سنتے، پڑھنے کی فرصت کیسے ہے؟ یا نماز وقت ہے یا جنگ اخبار ہے، اس کے علاوہ کون پڑھتا ہے؟ آپ نے اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ عبداللہ کو کفن پہنا دو، شاید بخشش ہو جائے۔ پھر جنازہ پڑھایا اور اس کے جنازے کو قبر میں ڈال چکے تھے جب آپ پیچھے پہنچے، تو آپ نے کہا قبر سے باہر نکالو، دوبارہ قبر سے نکالا گیا، آپ نے لعاب مبارک اپنے منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا، کہا شاید بخشش ہو جائے۔ اس بات کو دیکھ کر 1000 منافق مسلمان ہوا۔ تو اگر یہ منافق ہیں تو آپ ایسے اخلاق برتو کہ یہ سچے مسلمان ہو جائیں، نہیں یہ ان کو مسجدوں سے نکال دو، مسجد چھوڑے، میں خود نکالا گیا مسجد سے، ایک علاقے میں ہمارے بسر اٹھا کے بیٹھنے کے کہ مسجد تو وہ ناپاک ہو گئی، اور مسجد تو کافر کے آنے سے بھی ناپاک نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی مسجد میں کافروں کے وفد نہیں آتے تھے اور آ کر مسجد میں بیٹھتے تھے کہ اللہ کا نبی مسجد دھلوایا کرتا تھا، طائف کا وفد آیا, پورا وفد مسجد میں رہا, کیا ہمارے نبی نے مسجد کو دھلوایا ہے؟ اور میرے ساتھ خود بیتا ہوا ہے, ہمارے بستر اٹھا کے دار پھینکے, مسجد دھو لو, نپاک ہو گئی ہے, کافر آ گئے. بھائیو ایسے ہی دل کے پھپھولے کھول بیٹھا ہوں, اگر آپ کو برا لگ رہا ہو تو معاف کر دینا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ کیا غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. میں تو رائمنڈ میں پڑھا ہوں, میڈیکل چھوڑا, کالج چھوڑا, گھر چھوڑا, رائمنڈ میں 7 برس چٹائی کے ساتھ سو اپنے آپ کو سی کے پڑھا, تو میں تو وہاں کی بات کر رہا ہوں. اسے میں تو ہر بات کو قرآن سے لا رہا ہوں, حدیث پاک سے لا رہا ہوں. ابھی تھوڑی دائیں بائیں کی باتیں ابھی شروع کی ہیں, اور تھوڑی صفائی پیش کرنے کے لیے, اپنی صفائی پیش کریں بھائی. ہم گستاخی کا سبق نہیں دے رہے, ہم تو محبت کا سبق دے رہے, ہم تو عاشقی کا سبق دے رہے ہیں. اور ہم تو کہہ رہے مسلمان بنو, مسلمان بنو, فرقے نہ بنو, جماعتیں نہ بنو, گروہ نہ بنو, اپنا مسلک نہ چھوڑو. پر کسی کو چھوڑو بھی تو نہیں. اور یہ تو پردیسی مسافر آتے ہیں, آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات سنو, چھپ کے سنو, کھل کے سنو. ان کے پاس کتاب ہے فضائل اعمال, وہ پڑھو, کہیں کوئی ایک سطر تو دکھاؤ یہ محبوب خدا کی شان کے خلاف. ہمیں تو تبلیغ والوں نے یہ عشق سکھایا, بیٹھ بیٹھ کے کبھی آپ کا نسب یاد کر رہے, کبھی آپ کے زندگی کے واقعات کو یاد کر رہے, کبھی قرآن سے آپ کی سیرت کو کھینچ کھینچ کے نکال رہے, آپ کے گھوڑے بکریوں کے نام یاد کروائے, آپ کے شام کو آپ کے گھر دودھ جاتا تھا, 9 بکریوں کا دودھ جاتا تھا جو دوہا جاتا تھا اور گھروں میں جاتا تھا, تو ایک بکری کا نام تھا اجوا, ایک کا نام تھا سکیا, ایک کا نام تھا زمزم, ایک کا نام تھا بارکا, ایک کا نام تھا ورسا, ایک کا نام تھا اطلال, ایک کا نام تھا اطرا, ایک کا نام تھا ایسا, ایک کا نام تھا کمرا. یہ نو بکریوں سے جن کا دودھ نکالا جاتا تھا, اور اس میں ایک بکری کمرا ہمارے نبی کی زندگی ہی میں مر گئی تھی, اور ان کو چرانے والے کا نام تھا ام ایمن. آپ دو اونٹوں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام تھا سالب, ایک کا نام تھا عسکر. آپ خچروں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام تھا فضبا, ایک کا نام تھا دلدل. یہ دلدل وہ اون خچر ہے جس پر حضرت علی نے بیٹھ کر خوارج کے خلاف نہروان کی جنگ لڑی تھی. اور آپ گزوں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام تھا اوفیر, ایک کا نام تھا یاسور. یاسور وہ گدھا ہے, جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ گدھا اس دن سوار مدینے میں روتا پھر رہا تھا اور شور مچاتا پھر رہا تھا, یہاں تک کہ ایک کنویں میں گر کے جان دے تھے. شہید ہو گئے. آپ نے پہلے کہہ دیا تھا زید شہید ہو جائے جعفر امیر ہے, جعفر شہید ہو جائے عبداللہ امیر ہے, عبداللہ شہید ہو جائے پھر جسے چاہے مرضی امیر بنا لینا. اب اگر لڑائی شروع ہوئی, ادھر آپ مدینے میں بیٹھے بتا رہے ہیں, جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, آگے بڑھ رہا ہے, قتال کر رہا ہے, وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ قتال کر رہا اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ خاموش ہو گئے, جھنڈا گر گیا, 3 سال بعد جھنڈا گر گیا, شہید ہو گئے. تو ثابت بن عقرب انصاری نے جھنڈا اٹھایا, کہ یہ جھنڈا کون لے گا؟ لوگوں نے کہا تو ہی سنبھال لے, کہنے میں اس کا ہے نہیں, کسی اور کو دو, کسی اور کو دو. تو ابھی ہلچل مچ گئی, افراتفری مچ گئی, کون اٹھائے, کون اٹھائے. تو کسی نے کہا خالد کو دے دو, خالد. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے خالد کو دو. تو خالد کہنے لگے میری پہلی جنگ ہے, میں تو نیا مسلمان ہوں, کسی پرانے مسلمان کو دو, پرانے صحابی کو. کہنے میں تو لے, تو لے. تو انہوں نے سپلٹے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے تلوار کو یوں لہرایا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا. اور اس دن 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی لڑتے لڑتے, اور اللہ تعالیٰ نے خالد ابن ولید کے ذریعے سے 1,00,000 کو شکست دی, اور آپ سیف اللہ کا لقب پا کے زندہ رہے. یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے جب سے دھرتی آباد ہے اور تاریخ لکھی گئی ہے, یہ واحد جرنیل ہے جس نے نہ کفر میں شکست کھائی نہ اسلام میں شکست کھائی.

رجل الشعر، ہمارے نبی کے بال گھنگریالے تھے، گھنگریالے کہاں تک تھے؟ یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، یہاں تک، یہاں. اور انہیں فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، آپ کنگھی کرتے ہوئے بالوں کو سیدھا نیچ پیچھے لے جاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی کبھی نکلتی تھی تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے، کبھی نکالتے تھے، اکثر نہیں نکالتے تھے، جب نکالتے تھے تو دائیں بائیں سے نہیں، درمیان سے، جب وہ نکلتی تھی تو اس میں سے بھی نور نکلا کرتا تھا. واسع الجبین، آپ کا، آپ کی کوئی پیشانی بڑی کشادہ کشادہ. ازج الحواجب، ابرو بڑے کماندار گول. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرقن یضرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں ہوتے تو رگ پھڑکنے لگتی تھی، جب آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، آپ کے غمگین غمگین بیٹھنے کا انداز، داڑھی پکڑ کے یہ بیٹھنا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرنا، پھر ایسے داڑھی پکڑ لینا، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ کو یوں پھیرتے تھے، یوں پھیرتے تھے، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ حیران ہو رہے ہیں. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا. سہل الخدین، آپ کے گال نہ باہر نکلے ہوئے تھے نہ پچکے ہوئے تھے، بالکل برابر. اور آپ کی آنکھ مبارک کیا تھی؟ ادعج، موٹی. اشکل، سرخ ڈوروں سے مزین. اور لمبی، انجل، چمکتی. احور، سفیدی سفید. اکحل، سرمگی. احدر، پلکیں دراز. یہ پانچ سسٹیں تھی آپ کی آنکھ مبارک کی. اور آپ کی آنکھ میں ایسی کشش تھی، جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو ایسے مجمع کا سحر ہو جاتا. اور آپ کا ناک مبارک، اکنل ابنین، آپ کا ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باری، یہاں ایک نور کا حالہ تھا جو جگمگ کرتا رہتا تھا. ولی الفم، آپ کے ہونٹ تراشے ہوئے لگتے تھے چوڑے منہ کے ساتھ. مفلج الاسنان، دانت باری، چار دانتوں میں خلا، براق بنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑا کرتا تھا. فی عنقہ فتح، آپ کی گردن سراہی دار تھی. لم تعبہ سجلا، آپ موٹے نہیں تھے. لم تجر بہ سقلا، آپ پتلے نہیں تھے. لم تعبہ سجلا، ایسے موٹے نہیں تھے کہ آپ کا جسم بھدا نظر آئے، ایسے پتلے نہیں تھے کہ آپ کا جسم بے وزن نظر آئے. اور وسوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین، چھاتی چوڑی تھی. طویل الجنبین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی. رحب الراحہ، کشادہ پیش ہتھیلی کشادہ تھی. شفن الکفین والقدمین، ادھر گوشت پر تھا. رگیں نظر نہیں آتی تھی. دقیق المسروبہ، چھاتی کے درمیان بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا جو ناف تک آتا تھا، باقی جسم پر آپ کے بال نہیں تھے. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا. خمسان الاخمسین، یہ جو تلوے تھے یہ آپ کے گہرے تھے. ذریع المشیا، جب آپ چلتے تھے تو تیز چلتے تھے. یہ غالب الخط ہوتا، لیکن آپ کے جو قدم تھے وہ چوڑے نہیں ہو سکے، قدم چھوٹا اور چال میں تیزی. اور یہ تو تکفن، ایسے کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑا کے نہیں چلتے تھے. اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. اور جب آپ کو کوئی بلاتا ادھر سے یا رسول اللہ، آپ کبھی ایسے دیکھے نہیں کہتے تھے، بولو. اگر آپ کو ادھر کسی نے بلایا ہے یا رسول اللہ، تو آپ اتنا اہتمام کرتے اس کے لیے یوں ہو جاتے، پھر کہتے جی فرمائیے. اگر ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں ہوتے، ہاں جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، پھر آپ یوں پہلو بدلتے، جی فرمائیے. یہ تھے اخلاق میرے آپ کے نبی کے. اور آپ مسجدوں سے نکال دیں مسافروں کو، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، اور کوئی ہم سے بھی تو سنو، سنی سنائی سنی سنائی. میں کتنی تفصیل آپ کو سیرت کی بتا رہا ہوں، جو بغیر محبت کے بتا رہا ہوں. اور جب آپ بیٹھتے تھے تو مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھ، اب یہ ممبر تنگ ہے میں دکھا نہیں سکتا ہوں، ایسے آپ چوکڑی مار کے بیٹھ مجلس، کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے مجلس، ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھ. اور دوران گفتگو بات کرتے کرتے آپ کے ہاتھ ہلانے کا انداز یہ تھا، اس طرح اس طرح آپ اپنا ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھوں کی بے ساختہ بازے حرکتیں ہوتی ہیں، آدمی کے بازے بے ساختہ حرکتیں، ہمارے نبی کی بے ساختہ حرکت. رات کسی نے ساتھ دیکھا اور ہاتھ میں یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یوں یہ آپ بات بھی کرتے رہتے تھے اور اس طرح فرماتے رہتے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، اس طرح اس طرح اس طرح. اور بیان کے دوران، خطاب کے دوران آپ بس اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی اس ہاتھ کو اس طرح، کبھی اس کو اس طرح، ہماری طرح نہیں، خوف خوف. بعض خطیب تو آگے میز رکھ کے اوپر مکے مار دیں نا، ابھی آپ سنو گے نا تقریر، دیکھنا کیسے گلے پھاڑ پھاڑ کے اور کیسے ٹھوڑ ٹھوڑ ہو رہی ہے. بس ہمارا نبی اتنا ہاتھ اٹھاتا تھا یا اتنا ہاتھ اٹھاتا تھا، اور بات میں دھیما پن تھا، آپ کی بات ایک رفتار سے چلتی تھی، ہماری طرح نے ایک دم اونچا ایک دم نیچا ایک دم اونچا ایک دم نیچا. اور آپ کا جو بیان تھا وہ ترنم سے نہیں ہوتا تھا کہ آپ گا گا کے بیان کرتے تھے، آپ بڑے بڑے وقار کے ساتھ آپ بات کرتے تھے. ان تکلم علاہ البہا، جب آپ بولتے تھے آپ پر ایک نور چھا جاتا تھا. ان سکتا علاہ الوقار، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا. وسیمن وسیمن، آپ وسیم و قسیم تھے. وسیم کسے کہیں؟ جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. اور قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے. تو ہمارا نبی وسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا، اور کیا ہوتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، گھر میں شراب تو تھا نہیں، سوئی گر گئی، ٹٹول رہی، نظر نہیں آ رہی. اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کی شوا پڑی، سوئی چمکنے لگی. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لو. ہم کہتے ہیں سیکھو، یہ صرف جلسے کی تقریر سننے سے نہیں آئے گا. یہ اگر آسان سوال ہوتا تو ہم گھر نہ چھوڑتے. زندگی کا مشکل ترین سوال ہے کہ اپنے آپ کو محبوب خدا کی غلامی میں لے آنا. یہ آسان سوال نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں گھر چھوڑو، گھر چھوڑو، گھر چھوڑو. گھر بیٹھ کر تو روٹی نہیں ملتی، اللہ کے رسول کی زندگی کیسے مل جائے گی؟ تو والے اخلاق زندہ ہوں، معاف کرنا، درگزر کرنا، نماز. ہم یہ کہہ رہے بھائی نماز پر، اذان پر سارا ملک وال بند ہو جائے اور سارا سارے کا سارا مردوں کا مجمع مسجد میں پہنچ جائے، عورتیں مسلح پر کھڑی ہوں، مرد مسجد میں ہوں، پورے ملک مال میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کے ماتھے پر اللہ کے دربار میں جھکنے کا نشان نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کی پیشانی خاک آلود نہ ہوتی ہو. مسلمان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو تحت سراط زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تحت سراط زمین پاک ہو جاتی ہے، اور زمین کے ٹکڑے دوسرے ٹکڑوں پہ فخر کرتے ہیں. تو بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک وال میں بے نمازی کوئی نہ ہو، راتیں آباد ہوں، راتیں آباد ہوں، آہ سحرگاہی سے راتیں آباد ہوں، اللہ سے راز و نیاز کے ساتھ دن آباد ہوں، تقوی اور اطاعت کے ساتھ دکانوں میں صحیح تولا جائے، صحیح ناپا جائے، گاہک کو دھوکہ نہ دیا جائے، سودا غلط نہ بیچا جائے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پیے جائیں، ان کی دعائیں لی جائیں. ماں باپ فوت ہو گئے تو خالہ کی خدمت کرو، چاچے کی خدمت کرو، وہ بھی فوت ہو گئے تو ماں باپ کے دوستوں کی خدمت کرو. ایک صحابی آیا، رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو میری بخشش؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی وہ تو مر گئی. تو آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ؟ کا جی زندہ. کا جا اس کی خدمت کر لے، معاف ہو جائے. آپ نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں، نکاح کر دے وہ اور میں جنت میں، ایسے ایک بولا جس کی دو ہو اب انگریز دو بھی کر دے تو اور میں ایسے, انگریز کی ایک ہو اب ایک بھی ہو تو اور میں ایسے, اب کسی کی بیٹی نہیں وہ کیا کرے؟ تو نے فرمایا جس کو اللہ دو بیٹیاں دے یا دو بیٹیاں نہیں ہیں تو دو بہنیں دے تو وہ بہنوں پہ خرچ کرتا رہے, شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہے, یا وہ غنی ہو جائیں یا یہ مر جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے, بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جو بہنوں پہ خرچ کرے گا, جو بہنوں پہ خرچ کرے گا ان کا حصہ دینے کے بعد, جو بہنوں پہ خرچ کرے گا ان کی شادی کے بعد, ان کو حصہ دینے کے بعد خرچ کرتا رہے گا, یا یہ مر جائے یا وہ غنی ہو جائیں یا وہ مر جائیں, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور ہمارے ذمہ دار تو ایسے بیچارے نادان ہیں, وہ بہنوں کے نام لگی ہوئی زمین اتروا لیتے, اپنے نام کر لیتے. پتہ نہیں آپ تاجر کیا کرتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. کون دیتا ہے بہنوں کو حصہ؟ بس وہ جہیز دے دیا, یہی ہے تیرا حصہ اور تیرا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. انہیں تمہاری ماں نے نہیں کہنا تھا, وہ تمہارے باپ کی پشت سے نہیں نکلی تھی, وہ تمہارے باپ کا پانی نہیں ہے, اس کو یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے. زمین پر بہن جیسے مقدس رشتے کو ختم کر دیا, بہن اور بھائی کے رشتے کو کوئی بدل ہے؟ ماں باپ ختم ہو گئے, کہاں سے لاؤ گے بھائی بہن؟ بیوی کا بدل موجود, خامد کا بدل موجود, بیٹے کا بدل موجود, بیٹی کا بدل موجود, اور بہن بھائی کا بدل کہاں سے کوئی لائے گا؟ حجاج کے پاس تین آدمی آئے, مجھے ان کا قتل کر دو, ایک اور ساتھ سے ان کا معاف کر دو. حجاج نے کہا تیری سفارش پر ایک چھوڑ دیتا ہوں. ایک تو ایک بھائی تھا, ایک خامد تھا, ایک بیٹا تھا. تو عورت کہنے لگی خامد تو اور وہ مل جائے گا, اور خامد ملے گا تو بیٹا بھی مل جائے گا, ماں باپ مر گئے ہیں اب بھائی کوئی نہیں ملے گا, میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں قتل کر. تو حجاج نے کہا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں, تینوں کو چھوڑ دوں. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائیو بہنوں کو حصہ دو اپنی میراث میں, اپنی وراثت. اور جو باپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو جان بوجھ کے حصہ دیے بغیر مر گیا, اسے کوئی دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ تسبیح, نہ تلاوت, نہ ذکر, نہ عمرے, کوئی شے نہیں بچا سکتی جو جان بوجھ کے بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گیا. اور اگر بھائیوں نے اتار لیا اس کے زمین کا حصہ, یا اس کے گھر کا, یا دکان کا, یا تجارت کا, ان کی ساری کمائی حرام ہو گئی. تو میں اپنی معاشرت کو اللہ کہنا, دو بہنوں پہ خرچ کرو جنت واجب, بیٹیوں پہ آپ نے کہا جس کی بیٹی پیدا ہو اور وہ غصہ نہ کرے اور وہ برا نہ منائے, خوش دلی سے خرچ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ ہماری جہالت جو ہے ایک سے دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو اس بیچاری لڑکی کو سسرال والے گالیاں دینا شروع کر دیتے, اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے. وہ ہم کہہ رہے ہیں یہ زندگی ختم ہو جائے اور محبوب خدا کی پاکیزہ زندگی آ جائے تو اب میں کس چیز کی دعوت, میں تو اللہ کے نبی کی غلامی کی دعوت دے رہا ہوں, نہ کہ اس کی غلامی سے بغاوت کی دعوت دے رہا ہوں. بھائی اس کو سیکھو, بھائی بھائی میں محبت ہو, ماں باپ کی دعائیں لو, ماں باپ مر گئے تو ان کے دوستوں کی خدمت کرو, اپنی ماں کی سہیلیوں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تک آپ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیے بھیجے کر بھیجا کرتے تھے. تو یہ پاکیزہ زندگی ساری دنیا میں آ جائے اور ہمارے اندر آ جائے, اس کو لے کر پھرنا اور گھر گھر جانا اور در در جانا یہ اس امت کی محنت ہے. اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں, نہ کہ تبلیغی جماعت کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. ہاں تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے بڑے اعتدال کے ساتھ, ہم نہ کسی کو چھیڑتے ہیں, اپنا طریقہ چھوڑتے نہیں اور ہم کو چھیڑتے نہیں, سب سے محبت کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, سب سے حسن سلوک کی دعوت دیتے ہیں, خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ہمیں گالی بھی دے تو دعا دیں. کوئی بدگمانی کا شکار ہے, کوئی وقت آئے گا اللہ اس کی بدگمانیاں بھی دور کر دے گا. لیکن میرے بھائیو یہ تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور ان کے مبارک طریقوں کو لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جائیں, اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے والے بن جائیں, اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے کون سا کہ سیاست میں آنا ہے جو پھر ہم نے آپ کو بعد میں کہنا با میں ووٹ دو. میں کہا سیاست دان کا, میں نے کہا بھائی سیاست کی وجہ سے نفرت نہ کرو, مسلم لیگ والے بھی مسلمان ہیں, پیپل پارٹی والے بھی مسلمان ہیں, متحدہ والے بھی مسلمان ہیں, مسلمان کا مقام دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسلمان کی اتنی عظمت اور اتنی قدر ہے چاہے وہ کتنا ہی کیا گزرا ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے لیکن ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ عزت بخشی ہے, یہ فضیلت بخشی ہے کہ جب تک مسلمان زندہ ہیں قیامت نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حضور امتوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ایک دن کا سر درد ہو جائے ایک سال کے اللہ گناہ معاف کر دے, ایک دن کا بخار ہو جائے ایک سال کے گناہ معاف کر دے. یہ گھڑی میں نے ادھر رکھی یہاں اور میں نے ادھر ڈھونڈا گھڑی کہاں ہے, تھوڑا سا مجھے طرف پریشان گھڑی کہاں ہے, پھر مجھے مل گئی. اتنی پریشانی پر بھی اللہ اس مسلمان کے گناہ معاف کرتا ہے اور توبہ کو اتنا وسیع کر دیا کہ ہمارے نبی نے کہا اگر موت مرنے سے ایک سال پہلے, ایک مہینہ پہلے, ایک ہفتہ پہلے, ایک دن پہلے, ایک گھڑی پہلے, چند سیکنڈ پہلے بھی اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے. اتنی آسانی ایسی ہیں. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں نے چند اشارہ کر دیا, معاشرت کی کچھ چیزیں بتائیں, ماؤں کے لیے ٹھنڈک بنو, لا تقل لهما اوف لك اوف بھی نہ کرو. اوف جن ماؤں نے جنا انہیں کو آنکھیں دکھا رہا جو باپ سارا دن ملک وال کے بازار میں دھکے کھا کے اس کے لیے کما کے لاتا ہے اسی باپ کے سامنے بدتمیز ہو کے بولتا وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں, عورتیں خاوندوں کی وفادار بن جائیں, خاوند اپنی بیویوں کے ہمدرد اور وفادار بن جائیں, بھائی بھائی سے گلے مل جائے, بچھڑے ہوئے مل جائیں, روٹے ہوئے راضی ہو جائیں, نفرتیں ختم ہو کے محبتیں پیدا ہو جائیں, سود چھوڑ کے حلال پہ آ جائیں, ناپتول کی کمی چھوڑ کر صحیح تولنے پر آ جائیں, گالی گلوچ کی بجائے دعا دینے پر آ جائیں. ہم تو ان چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں تو اس میں گستاخی والی کون سی ہوئی؟ تو سراسر محبت ہی محبت. تو میرے بھائیو یہ مبارک مہینہ, یہ مبارک ایام, یہ محبوب ہے خدا کی آمد اور آپ کی آمد پر عالم کا ہدایت یافتہ ہونا اور زندگیوں کا راہ صراط مستقیم پر آنا, یہ پہلی صدی میں جو ہوا یہ آج بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو سیکھ لیں اور اپنا لیں. ہم اس کے لیے وقت مانگ رہے ہیں, اپنے لیے مانگ رہے ہیں. کرو گے اللہ چمکائے گا, نہیں کرو گے میرے بھائی تو میرے بھائی تو ہم دو فقیر آنا آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. فقیر کا کام تو صدا لگانا ہے, کوئی دینے والا جھولی میں ڈال دیتا ہے, کوئی منہ پھیر کے چل دیتا ہے, نظام کائنات تو چلتا ہی رہتا ہے. بہرحال میں نے کوشش کی ہے اپنی بات کو واضح کرنے کی کہ ہم میرے بھائیو آپ کی ہمدردی نہیں آئے ہیں. میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو گمراہ کر کے ہم نے جہنم میں جائیں, میں اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا, میں اس میں برباد ہو جاؤں گا تو میں اوروں کو گمراہ کر کے میں خود کہاں جاؤں گا؟ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں اور نہ مجھے اتنے پیسے کسی نے دیے کہ اگر مجھے اس سارا جہان بھی مل جائے تو ہم کسی کو گمراہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. حکومت کا لالچ آدمی کو گمراہی کر رکھتا لے جاتا ہے, منصب کا لالچ لے جاتا ہے. ہمارے پاس تو کوئی منصب نہیں ہے, ہم صرف خیر خواہی اور ہمدردی میں آئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو. جو مسجد میں جاتا ہوا نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے اس کے ایمان کی گواہی دو, اس کے لیے ایکس رے نہ لگاؤ کہ اس کے اندر میں کچھ اور ہے. میں کیا بتاؤں, مجھے ایک حدیث یاد آئی, علی نے بھیجا یمن سے آیا سونا مال غنیمت, آپ نے وہ سونا دیا اقرا بن حابس کو، زید بن القیس کو، عیان بن بدر کو، یہ بڑے سردار تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عباس بن مرتضیٰ کو آپ نے یہ سونا دے دیا. تو ایک آدمی کہنے لگا یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی، یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی. ایک ہم نے کہا اللہ کے بندو، میں اللہ کا رسول، میں نہیں صحیح کروں گا تو کون کرے گا؟ ایک آدمی نے کہا اللہ سے ڈرے آپ، اللہ سے ڈرے آپ. آپ کا رنگ فخر ہو گیا، ہنس خالد بن ولید اٹھے تلوار نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، نماز پڑھتا ہے. بولتا یا رسول اللہ اس کی نماز کیسے کر رہا ہے؟ یہ تو منافق ہے، کبھی مسلمان بھی آپ سے بات کر سکتا ہے؟ یہ منافق ہے. آپ نے کہا مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دل چیر کے دیکھوں کہ اندر میں منافق ہے کہ مسلمان ہے. آپ کو خود پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن امت کو سبق دینا تھا. نہیں نہیں نہیں، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا دل چیر کے دیکھوں، ان کے پیٹ چیر کے دیکھوں کہ اندر میں ایمان ہے یا نفاق ہے. کھلم کھلا منافق پر بھی آپ پردہ ڈال گئے، کھلم کھلا منافق پر آپ پردہ ڈال گئے. ہم کھلم کھلا مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، نفرتوں بھول جاؤ. اور کتنا سبق دیکھنا ہے، امت دیکھ نہیں رہے ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا، کتنی کربلائیں قائم ہو گئیں، کیسے امت کا خون سستا ہو گیا، کیسے معصوم بچوں کے دھڑ کٹ گئے، تن جدا سر جدا، کیسے بیٹیاں سر بازار نیلام ہو گئیں. اور آج بھی لاشیں کروڑ میں دفن کرنے والا کوئی نہیں. کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض رکھیں؟ اب بھی اگر ہمیں ہوش نہ آیا تو کیا قیامت کا دھمکا، کیا قیامت کا دھماکہ ہماری آنکھیں کھولے گا یا ہمارے کان کے پردے کھولے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، اپنا طریقہ چھوڑو نہیں اور کسی کو چھوڑو نہیں، اور سب کے بارے میں حسن ظن رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، تو زندگی امن سے گزرے گی، محبت سے گزرے گی. محبت کی فضائیں قائم کرو، معاف کرنے کی فضائیں قائم کرو، درگزر کی فضا قائم کرو. کرو گے تو انشاءاللہ اس کا نفع پاؤ گے، کرو گے تو انشاءاللہ اس کی عزتیں دیکھو گے. امت جب امت بن جائے گی تو اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا اللہ تعالیٰ وہ کیسے اونچا کرتا ہے اور باطل کو نیچا کرتا ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے، میرا کوئی انداز مقررانہ نہیں ہے، میں نے کوئی شعر و شاعری نہیں کی، کوئی ترنم کے ساتھ کوئی اپنا مضمون نہیں بیان کیا. ایک عام سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات کو پیش کیا ہے. اور یہ آخر میں میرے اندر کا درد ہے، مالی اپنے چمن کو اجڑتا جب دیکھتا ہے تو اس کی ہائے نکل ہی پڑتی ہے، کتنی حوصلے والا کم نہ ہو. ہم تو ویسے ذمہ داروں پہ بیٹھ رہے ہیں، ہماری تو فصل کا رنگ پیلا پڑے تو ہمارے اپنے رنگ پیلے پڑ جاتے. اللہ کے نبی نے بڑا دکھ دیکھا ہے اس امت کو امت بنانے، پیڑ پہ پتھر باندھے، بیٹیوں کو طلاقیں پڑی، گھر سے بے گھر ہوئے، در چھوڑے، پیرنٹ لگے کپڑے پہنے، تین تین دن کھانے کو نہیں ملا، دو دو مہینے چولہا نہیں جلا، تاج کے پہاڑوں سے پوچھو جاتا ان کی زبان ہوتی تو وہ چیخ پڑتا کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، میں گواہ ہوں یہاں کیسے اس کو پتھر پڑے تھے. اہد کے دامن سے پوچھو کہ اس کے کیسے ہاتھ ٹوٹے تھے، وہ کیسے وہ بے ہوش ہو کے گرا تھا. اور ہوش میں آتے ہی اس کو تو چاہیے تھا کہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا. یا اللہ انہیں کچھ میں کہنا، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، پتھر کھا کر کوئی بد دعا نہیں دی، اپنی اولاد کے قاتلوں کو بد دعا نہیں دی، گود میں حسین کو لیا ہوا اور رو رہے رو رہے. زور و قطار ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے جبریل بتا گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت قتل کر دی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی. ساری زندگی اسی میں روتے روتے گزار دی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کوئی مانگتا ہے حاجی اپنے لیے پانچ گھنٹے دعا؟ اللہ کے نبی نے پانچ گھنٹے اپریل کے مہینے میں اونٹنی پر بیٹھ کر گرم دھوپ میں یوں ہاتھ اٹھا کے پانچ گھنٹے امت کے لیے دعا کی. پانچ گھنٹے اس طرح ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اس طرح. کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، ایسے ایسے ایسے، جیسے کوئی فقیر بھکاری. اسرار اسرار. پھر کبھی اونٹنی اچھلنے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی وہ لگام پکڑ لیتے اور ایک ہاتھ پھر ایسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. پانچ گھنٹے یہ ہاتھ نیچے نہیں گیا. اس کی قربانی کا یہی صلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سلام کرنا چھوڑ دیں اور اتنی جلدی کافر بنا دیں؟ وہ کافروں کو مسلمان بنانے ہے؟ ہم اپنوں کو ہی اٹھا کے باہر پھینکیں؟ ساری ساری رات کا تڑپنا مدینے کی فضائیں گواہ ہیں. اس کا سینہ چھلنی ہو گیا. بھیجنے والے رب نے بھی کہا میرا نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر. بھیجنے والے نے جس نے رونے بھیجا تھا وہ خود روکنے بیٹھ گیا، اتنا نہ رویا تھا. اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. صحابہ ملنے کو آئے تو ہم نے کہا میرا تمہیں سلام ہو، اور میرے بعد جو میری امت آئے گی ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور قیامت تک جو میری امت آئے گی ان سب کو میرا سلام کہہ دینا. ہم نے دین پر چونکہ جان نہیں ماری نا، اس لیے ہمیں دین کا نہ کوئی درد ہے نہ کوئی غم ہے. جدھر جس نے چلا ہے ادھر کو چل پڑے، اور جس نے جانے کا وقت آیا تو ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے. وہ بھی بارہ ربیع الاول تھا. ملک الموت باہر، جبریل اندر. یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں تو واپس جہاں ملک الموت نہ جا سکے پوچھے بغیر. آپ نے کہا آ جائے، وہ آ گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس آ جانا. یا رسول اللہ پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، خیر میں چاہیں تو واپس آ جانا. آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات پر شوق رکھتا. آپ نے کہا نہیں نہیں، جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ میرے باپ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. جاؤ پوچھ کے آؤ پہلے میرے اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ملک الموت کھڑے رہ گئے. جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑ. دعا دو اس نبی کو، اگر یہ دعا نہ کرواتا، یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو اس وقت ہم پہ پتھر اور بم نہ برستے، ہم خود بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. دعا دو، دعا دو اس کملی والے کو جو پتھر باندھ کے پیٹ پر اولاد کو ذبح کرواتے ہیں پھر بھی امت کے لیے روتا چلا گیا. معصوم لاشیں بکھر گئے چاروں طرف، اور حشر کے میدان میں جب دوزخ کہے گی، جب دوزخ چیخ مارے گی تو آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھا یا اللہ میری جان بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے. نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی. اسماعیل علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. اسحاق علیہ السلام نفسی نفسی. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی. یعقوب اور یوشع اور سلیمان اور داؤد اور یحییٰ اور زکریہ اور لوط اور شعیب اور ہود اور صالح اور ادریس اور ذوالکفل اور شعیا، سارے 1,24,000. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے، میری جان بچا لے. تو میں اپنے آپ، میں ماں کو کہاں یاد کروں گا؟ میری ماں مجھے کہاں یاد کرے گی؟ بیوی کہاں یاد کرے گی؟ بچے کہاں یاد کریں گے؟ بھائی کہاں یاد کریں گے؟ لیکن اسی محشر کے مجمع میں ایک ہستی الگ ہو کر اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا چکی ہوگی اور وہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا ہے. نہ اسے اس وقت اولاد یاد ہوگی، نہ اسے بیوی یاد ہوگی، نہ بچے یاد ہوں گے. یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے. جو جان مارتا اسی کو درد ہوتا ہے. بارش بادل دیکھ کر آپ اندازہ سنو, بادل دیکھ کر میرا ہول اس میں لگتا ہے. سارے شہر والے کہہ رہے موسم خوشگوار ہو گیا, ہمیں ہول اٹھ رہے کہ ہماری گندم باہر پڑی ہوئی ہے, ہماری ذمہ دار کو ہول اٹھ رہے ہیں کہ گندم باہر پڑی, بادل کا ٹکڑا کیوں آ گیا. یا اللہ جو دھکے کھاتے ہو نہیں درد ہوتا ہے. سنرے بھائیو معاف کرنا, کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو آپ کے وقار کے منافع ہو تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا. میں تو یہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ, لیکن ان کو گھر بیٹھے نہیں سیکھ سکتے آپ, اس کو نکلنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. امت بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, اس سے آگے نفرتوں کے بیچ نہ بکھیرو. پہلے ہی ہم برباد ہوئے پڑے ہیں, اپنے آپ کو اور مزید لٹانا چاہتے ہیں. ڈوبتی کشتی کے مسافر پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو پچھلی پر کرو توبہ, اور آج سے عہد کرو اس مبارک دن میں. مبارک اور سعودیہ کے لحاظ سے تو بارہ ہی ہے, میں اسی کو تصور میں رکھ کے بول رہا ہوں, تو اس مبارک رات کے تصور کے ساتھ کہ آج اللہ کے دربار میں معافی مانگو اور اللہ کے دربار میں نہر و پیمان کرو کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے, تیرے محبوب کے طریقے پر چلیں گے. اس کو لے کے پھرنا, اس کو لے کے پھیلانا, اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں, اپنے نہیں مانگتے. اب نام دے دو ہم دعا کر دیں, آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. آخر میں پھر بھائی معذرت کرتا ہوں, کوئی بات ایسی آ گئی ہو جو آپ بھائیوں کو اچھی نہ لگی ہو تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا. اب بولو کون تیار, لیکن اتنی بات میری مان لو, ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, سارے کہہ دو, اپنے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے نا, توبہ تو کر لی نا سب نے, ٹھیک ہے نا بھائی دائیں بائیں والے صاحب. اب بولو کون تیار. کہیں چلے گا, تین دن گزر جائیں گے, لیکن زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب آ جائے گا. اور اتنی کوشش کریں کہ بھائی ہمارے آپ کسی گاؤں سے آئے ہیں, ملکوال سے ہیں, ہمارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اپنی ذات سے ابتدا کریں, اپنی دکانوں کو نماز پہ بند کریں, دفتر کو کام کو دکان کو نماز اذان ہوتی بند کر دیں اور اذان کے بعد کھولیں, تو انشاءاللہ اگر آپ اس چیز کی فضا بنا دیں گے تو اس کی بڑی برکت دیکھنے میں آئے گی. تو جو بھائی سستی میں ہے, ابھی ہم نے سب نے مل کر توبہ تو کی ہے انشاءاللہ, تو اللہ اپنے فضل سے معاف کریں گے پچھلا. تو بھائی جو اپنی نماز پر دکانیں, جو نماز پر اپنی دکانیں بند کریں گے, وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر. بھائی جو ہی اذان ہو دکانیں بند کر اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگائیں, آپ کے بستی میں جماعت آ جائے, ان کے پاس بیٹھیں, ان کی سنتے نہیں ہے تو ان کو کرتا تھا, اور کچھ نہیں ملتا تھا تو لوگ لسی پلا دیا کرتے تھے, تو اگر اتنا نہیں ہے تو کم از کم ان کو کچھ نہ کہا جائے کہ سنو میں پردیشی مہمان, اللہ کے اس کے رسول کے کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی مسجدوں میں جماعتیں آئیں گی تو اس سے آپ کے نمازیوں کی تعداد بڑھے گی. اللہ تبارک وہ ایک جگہ ہم گئے, وہ ہمیں کہیں نکلو مسجد سے نکلو, اب ہم سر دے کے پڑے ہوئے منتیں خوشامد کر رہے, ساتھ وہاں کام کر رہے. ہم نے 10 دن اسی مسجد میں ڈیرا لگائے رکھا, 10 دن میں نمازیوں کی تعداد دگنی ہو گئی, اور ایسے لوگ مسجد میں آئے جنہوں نے خود کا آج زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آئے, تو پھر ان کے اپنے نمازی مولوی صاحب سے لڑ پڑے کہ جب سے تم لوگوں ایک نمازی نہیں بنا سکے, یہ 10 دن انہوں نے مسجد بھر دی ہے, اب بھی ان کو کہتے ہو نکلو. اب بھی انہوں نے کیا کیا, ہماری مسجد کی رونق بھی بڑھائی اور کیا کیا. اور ایسے ایسے نشئی لوگ ہم رات کو نکل جاتے ہیں, اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان, کوئی چرس پی رہا, کوئی شراب, کوئی کوچ, ان کی منت خوشامد کر کے مسجد میں لے آتے. مسجد کے ساتھ ایک الگ جگہ تھی, وہاں ان کو چائے پلاتے, بسکٹ کھلاتے, پھر ان کے ہاتھ پاؤں, ان کی منت کرتے, بات سمجھاتے. کتنوں نے اسی دن میں نشے چھوڑ دیے, نمازی بن گئے, پھر وہاں سے اللہ کے فضل سے نقد جماعت نکلی. تو اس طرح بھائی کام کرنے سے تو لوگوں کے دل پلٹا کھاتے ہی ہیں. آپ اپنے علاقوں میں ان جماعتوں کے ذریعے سے کام کرو, ان کی مدد کرو, ان کی نصرت کرو, اور کچھ وقت اپنے قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو, کچھ اللہ کے ذکر کے لیے, جس میں آخری درجہ دوسرا, جس آخری درجہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہو, درود شریف کی ایک ہو, استغفار کی ایک ایک تسبیح صبح, ایک ایک تسبیح شام. یہ چلتا پھرتے ذکر پورا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی نورانیت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اپنی کمائیوں میں کوشش فرمائیں کہ حرام کوئی نہ ہو, ناجائز کوئی نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, خیانت نہ ہو, ناپ تول میں کمی نہ ہو, کھوٹ نہ ہو. حلال کا تھوڑا حرام کے زیادہ سے بہت بہتر ہے. حلال کھانے والے کی اولاد ضائع نہیں ہوتی اور حرام کھانے والے کی اولاد کبھی ہری نہیں ہوتی. ہم نے دنیا بھر کے دیکھا, حرام کھانے والوں کی نسلیں کبھی آباد نہیں ہوئی اور حلال کھانے والوں کی نسلیں کبھی برباد نہیں ہوئی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر کائنات ہے تو یہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے مال کی زکات ادا کر, اور جو یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ اپنی زمین کی فصل کا عشر ادا کریں. عشر بارانی زمینوں میں 10 من پر 1 من ہوتا ہے اور نہری زمینوں میں 20 من پر 1 من ہوتا ہے. ابھی گندم آ رہی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی ذمہ دار کو 100 من گندم دیتا ہے تو اس میں 5 من غریب کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے 95 من کو پاک کر دے گا. جس رب نے 100 من دیا وہی رب کہہ رہا 5 من اپنے کسی غریب بھائی کو دے دے تو باقی سارا پاک ہو گیا. 100 روپے میں سے 2.5 روپے غریب کو دے دو تو باقی سارا پاک ہو گیا. اگر یہ 2.5 روپے بچا لیے تو سارا حرام ہو گیا. 5 من بچائے تو 100 من حرام ہو گیا. اور اگر یہ ذمہ دار عشر ادا کریں اور پیسے والے زکات ادا کریں تو پورے پاکستان میں نہ کوئی بھوکا سوئے, نہ کوئی مریض بغیر دوائی کے مرے, نہ کسی کی بیٹی کی عمر زیادہ ہو کہ پیسے ہی نہیں شادی کہاں سے کروں, اور نہ کوئی ضرورت مند وہ اپنی ضرورت کے ٹوٹنے پر آنسو بہائے. اگر زکات دینے والے زکات ادا کریں, عشر دینے والے عشر ادا کریں, ایک تو یہ ہوگا. دوسرا ادھر کیا ہوگا, اللہ ان کے کھیتوں میں برکت دے دے گا. ان کی زمینوں سے اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں نکالے گا کہ سارا جہان دیکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی ساتھ اس مجمع میں اگر کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائی زکات کو دو, عشر دو, اور اگر سخی کہلوانا ہے اللہ کے دربار میں تو ایک قدم اور آگے اٹھاؤ. چونکہ عشر دینے والا سخی نہیں, زکات دینے والا سخی نہیں, کنجوس بھی نہیں. شریعت اس کو بخیل کی حد سے نکال دیتی ہے, سخی کی حد میں داخل نہیں کرتی, وہ درمیان میں ہے. ہاں اگر وہ سخی کہلانا چاہتا ہے تو 2.5 روپے پر 4 آنے اور بڑھا دے, بس 2 آنے بڑھا دے, 4 آنے بڑھا دے, 1 روپے بڑھا دے, 8 آنے بڑھا دے, 5 من پہ 1 شیر بڑھا دے تو سخیوں میں شامل ہو جائے گا. پھر آگے کوئی حد کوئی نہیں چاہتا, سارا ہی لٹا دے. قل العبد بشر حافی رحمت اللہ علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہیں, کسی نے پوچھا زکات کا کیا نصاب ہے, کہنے کہ تمہارے لیے 40 روپے پر 1 روپیہ, 2.5 روپے نا, 40 پہ 1, 80 پہ 2, 100 پہ 2, تمہارے لیے 40 پہ 1 روپیہ, میرے لیے 40 پہ 41 روپے. تو میرے لیے ان کا وہ یہ آپ کے لیے کیا, کہیں گے وہ 40 پہ 41 اس بات کے ہیں کہ 40 تو جو جمع کیے تھے وہ خرچ کرنے, اور 1 جو تھا وہ جرمانہ ہے کہ 40 کٹھے کیوں کیے تھے, 40 کٹھے کیوں کیے تھے, وہ 40 پہ سال کیوں گزروایا, 40 پہ سال کیوں گزروایا, اس کا جرمانہ. تو بھائی سخاوت تو یہاں تک ہے, لیکن بھائی کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ ذمہ دار عشر ادا کریں اور مالدار لوگ زکات ادا کریں. غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں, مریضوں کا علاج ہو, بوڑھوں کی خدمت ہو, بیواؤں کی سرپرستی ہو اور ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. حضرت عمر نے ایک بڑھیا کو دیکھا, اندھی تھی, انہوں نے کہا میں اس کی خدمت کروں گا. اگلے دن آ کر دیکھا تو اس کا سارے گھر میں جھاڑو دیا ہوا, ٹوائلٹ صاف کیا ہوا, گھڑے میں پانی بھرا ہوا. کہنے کہ پتہ نہیں کون آ کے مجھ سے پہلے صاف کر گیا, یعنی کل میں فجر سے پہلے آؤں گا. اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے آئے تو ابو بکر صدیق وہاں سے نکل رہے تھے اور یہ وہاں پہنچے. وہ اس وقت خلیفہ تھے ابو بکر. عمر کہنے لگے ابو بکر تجھ سے کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا. تو اس طرح بھائی ڈھونڈو لو امام زین العابدین, دین دنیا کے شہزادے, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کمر پر بوری اٹھانے کے نشان تھے, جیسے یہ پلے دار مزدور ہوتے ہیں وہ. اب سارے حیران, ان کو تو اللہ نے دنیا اور آخرت کی سرداریاں دی تھیں تو یہ پلے داری کے نشان کہاں سے آ گئے؟ اب کریتے کریتے کریتے وہ خاص خادم سے پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا ان کے لیے, بوریاں بھر بھر کے رات کو کندھے پہ کمر پہ لاد کے خود ان کے گھر پھینک کے آ جاتے. ان جن کو خرچہ جا رہا تھا ان کو پتہ تک نہ چلا کہ کون ہے ہمیں دینے والا, اور کسی کو اٹھواتے نہیں تھے, خود اٹھاتے تھے. تو میرے بھائیو, اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو نمائش نہ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو, اللہ بہت دے گا, اپنے خزانوں سے دے. تو کم از کم زکات ضرور دے. جن پر زکات فرض نہیں ہے ان کو بھی میں ترغیب دیتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ دو آنے خرچ کرو, چار آنے خرچ کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, ایک روپے کا اجر ایک لاکھ سے زیادہ ہو گیا تو صحابہ ایسے ہو گئے, وہ کیسے ہو گیا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے اور ایک کے پاس لاکھوں روپے, دو روپے والے نے ایک روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا اور لاکھوں روپے والے نے ایک لاکھ خرچ کیا, تو لاکھوں والے کا کچھ مال خرچ ہوا اور دو روپے والے کا آدھا مال خرچ ہو گیا, تو قیامت کے دن یہ روپیہ وزنی ہو جائے گا ایک لاکھ سے. تو بھائی غریب بھی خرچ کریں, اللہ ان کا رزق بڑھا دے گا, اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے گا, خرچ کرنے پہ مال کبھی نہیں گھٹا, بڑھ جاتا. تو بھائی اس کے سارے بھائی ارادے کریں, اور اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ان کی خدمت کر لو, ان کی دعائیں لے لو, چلے گئے ہیں تو ان کے قریبی دوستوں سے اچھا سلوک کرو, خالہ سے پھوپھی سے اچھا سلوک کرو, چاچے سے تائی سے اچھا سلوک کرو. آپس میں کوئی روٹھے ہوئے بیٹھے ہیں بھائیوں تو ایک دوسرے کو منا لو, معاف کر دو. ایک حدیث میں آتا ہے دو مسلمان آپس میں روٹھ جائیں تو ان کے عمل جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا جب تک یہ صلح نہیں کرتے آپس میں. تو بھائی معاف کرو, درگزر کرو. سگے بھائی آپس میں نہیں بول رہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے, اس لیے بھائی معاف کرنے کی فضا قائم کرو, درگزر کرنے کی فضا قائم کرو. انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کے چلو گے, اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے گا, اللہ آپ کی آخرت بھی بنائے گا. درشی پڑھو. بھائی جمعرات کو, جمعرات کو ادھر مرکز میں تشریف لائیں, جو آ سکے ہیں تو دور پر, جمعے کو ہماری جماعت کی واپسی ہے, جمعرات کو آ جائیں مرکز میں, آپ بات سن لیں, اللہ بھلا کرے آپ کا. درشی پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, وفل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره.